فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے بخشش دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج 1438 ہجری کے رمضان المبارک کی 24ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان رمضان جمع ہیں، اشرے آزادی جہنم اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں اور معتکفین اپنی مغفرت کروانے کے لیے جہنم سے آزادی پانے کے لیے ذہن بنائے ہوئے ہیں، ایک تعداد ہے جو ذہن سر بنائی ہوئی ہے، میرا اس نے ذہن ہے۔ اور عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرے کی ترکیب روزانہ ہی ہے، الحمدللہ روز دو مدنی مذاکرے ہمیں نصیب ہو رہے ہیں اور آج او بی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ پاک حسنی کابینہ داؤد خیل ضلع میاں والی پنجاب اور پاک بستامی کابینہ بہاول پور پنجاب بھی شریک ہیں اور مدنی چینل کی اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں۔ خوش آمدید جی آیا نو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوشل میڈیا پر سوالات آنا شروع ہو گئے، ایک سوال ابھی آیا ہے، اسیر رضا پوچھ رہے ہیں، بعض جگہوں پر یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر اتنے عرصے تک مال نہ اٹھایا تو پھر اس کی حفاظت کا ذمہ ہم پر نہیں ہوگا، ایسی شرط لگانا کیسا؟ مفتی صاحب تشریف لے آئیں تو پھر یہ سوال کر لیجیے گا۔ ٹھیک، سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد محمود عطاری امریکہ کے شہر ڈیلس سے عرض کر رہا ہوں، پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا تیمم کے لیے نیت ضروری ہے؟ تیمم میں نیت کرنا فرض ہے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھر میں بار بار بولنے کے باوجود گھر والے نماز کی پابندی نہ کرے تو انہیں کس طرح اس کا عادی بنایا جائے؟ اپنے کردار سے، صرف بعض اوقات اپنا کردار ہوتا ہے نا اس کا ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے، خود بھی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں فجر میں سوئے پڑے ہیں تو ایسے میں اگر نماز کا بولتے نا تو اتنا اثر نہیں پڑے گا، ایک صورت یہ۔ دوسرا یہ کہ گھر میں اخلاقیات درست نہیں ہیں، جھاڑ کے سمجھا رہے ہیں تب بھی اثر پڑنے کی امید نہیں، اگر پیار محبت سے یا رو رو کر سمجھائیں، گھر میں درس جاری کریں اور نماز کے فضائل سنائیں، نہ پڑھنے کی وعیدیں پڑھ کے سنائیں تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اثر پڑے گا، آج نہیں تو کل نماز کا ذہن بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام عباس اتاری بھائی پوچھ رہے ہیں، پیارے باپا جان، آپ کے جو بڑے بھائی تھے ان کی کوئی اولاد بھی تھی؟ جی ہاں، ان کے پانچ بیٹے، پانچوں بیٹے. محمد سہیل اتاری بھائی پوچھ رہے ہیں، پیارے باپا جان، اولاد کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں، دعائے بے حساب مغفرت کی مدنی التجا ہے. عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. وہ ایک سوال آیا سوشل میڈیا سے، وہ فکس مدت کے لیے کرائے پر مال رکھا اور بعد میں گودام والے نے یعنی کہہ رکھا ہے کہ دیکھو اتنی مدت میں تم نہیں اٹھاؤ گے تو تمہارے مال کی ہم پر ذمہ داری نہیں ہے. یہ سوال تو آپ کے لیے رکھا تھا، یہی تھا سوال. جی بابا جی، انہوں نے تصدیق کی میں نے جو کہا. اب میں دوبارہ سوال پڑھ دیتا. اسیر رضا، بعض جگہوں پر یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر اتنے عرصے تک مال نہ اٹھایا تو پھر اس کی حفاظت کا ذمہ ہم پر نہیں ہوگا، ایسی شرط لگانا کیسا؟ جب آپ سوچ رہے ہیں جب تک کوئی وہ، چلو یہ بتا دیتے ہیں. اولاد، یہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حدیثتن حاصل کیجئے. ہدیہ، یہاں ہدیہ سے مراد کوسٹ، قیمت، تو دینی کتابوں کے لیے احترامن ہدیہ بولتے ہیں. بے اولادی کے چار روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے، اس میں ایک علاج عرض کرتا ہوں. پیج نمبر 22، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، پیج نمبر 22. ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاء اللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال، کیا جسم میں تکلیف ہو کہ قیام نہ کر سکتا ہو تو کیا بیٹھ کر قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر فرض نمازیں قضا کرنی ہے اس کو، تو ظاہر فرض کے لیے تو فرض ہو یا واجب ہو اس کے لیے بھی قیام شرط ہوتا ہے، فرض ہے قیام. جب تک وہ سجدے پر قدرت نہ جاتی رہے اس وقت تک قیام، جب تک یعنی کہ سجدے پر قدرت ہے قیام فرض ہے، سجدے پر قدرت جاتی رہی تو قیام ساقط ہوگا یعنی معاف ہو جائے گا. تو اس صورت میں یہ درد ہے تو اب کس نوعیت کا درد ہے؟ درد کس کو نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا. تو جیسے ہم جیسوں کی عمر میں تو ہے نا، یہ پورا پورا بدن دکھتا ہوتا ہے، تو یہ ایسا درد نہیں ہوتا کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے، گھسٹ گھسٹ کر وہ گزارا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے وہ نماز تو کھڑے کھڑے ہی پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا غیر روزہ دار کو دن میں کھانا پینا وغیرہ دینے پر گناہ پر مدد کرنا کہلائے گا؟ غیر روزہ دار کی قسم ہے. اب ایک تو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی غیر روزہ دار ہے، اس کو کھلانا ہوگا. اچھا مریض ہے، اب مریض دوا بھی دیں گے، اس کو ضرورت غذا بھی دی جائے گی. اچھا پھر حائضہ ہے، اس پر تو روزہ رکھنا ہی حرام ہے، تو وہ تو کھائے گی پیے گی، کوئی حرج نہیں اس میں کھانے پینے میں. اب ایسا کون سا ہے کہ جس کو مطلب اس سوال میں جب تک نہ ہو نا کہ بھائی فلاں کو کھلا سکتے ہیں کہ نہیں. جیسے ہوٹلیں کھلی رکھتے ہیں مسلمانوں کے محلے میں، ہمارے یہاں یہ بھی ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ہوٹلیں بند رکھنی چاہیے، یہ طریقہ غلط ہے اور کھانا بھی نہیں چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں بلا اجازت شرعی روزہ نہ توڑیں. یہاں تک کہ اگر کسی کا روزہ کسی غلطی کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس پر بھی واجب ہے کمپلسری ہے کہ وہ روزے دار کی طرح رہے, نہ چھپ کر کھائے نہ سامنے کھائے نہ پیے, روزہ دار کی طرح اپنا وقت گزارے غروب آفتاب پر وہ بھی کھائے. کیا چیز حائضہ کے لیے تو میں نے کھانے پینے کا کہا کہ وہ کھا پی سکتی ہے. حائضہ کا تو روزہ تھا بھی اور اگر دن میں اس کو یہ صورت پیش آئی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اب مستحب ہے کہ وہ غروب آفتاب تک روزے دار کی طرح وقت گزارے. نہ مستحب ہے, چلو دیکھ لیں, اب دیکھ لیں باہر شریف دیکھ لیں. سوال آیا نہیں, مائک پکڑی نہیں کرنا. یعنی اگر روزہ اس کو روزے دار تھی اور درمیان میں یہ معاملہ پیش آ گیا تو اس کا روزہ تو جاتا رہا, لیکن اب اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ روزے دار کی طرح رہے, کھا سکتی ہے لیکن چھپ کر کھائے. یہ بھی جو بھی ہو مائک پہ بولو آپ, یہ بھی مائک پہ بولو. اس میں وہ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ تھی حائضہ اور درمیان روزہ پاک ہو گئی, تو اب اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ غروب آفتاب تک روزے دار کی طرح رہے گی, اب کھائے گی پیے گی نہیں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا زکوٰۃ کی رقم کسی غریب کی شادی کے لیے دے سکتے ہیں؟ اگر وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے تو شادی کی شرط کیے بغیر اس کو مالک بنایا جا سکتا ہے اس رقم کا, اب وہ جو چاہے کرے. زکوٰۃ کا اس کو مالک بنانا ہے. صحیح فرمایا آپ نے, زکوٰۃ کا مالک ہی بنانا ہے. بالفرض کسی نے شرط لگائی بھی ہے تو یہ شرط فضول ہے, شرط باطل جائے گی اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مرضی ہوگی اس کی کہ وہ جس چیز میں چاہے جس جائز کام میں چاہے خرچ کرے. آبجیکشن نہیں لے سکتے آپ کے تم نے شادی کیوں نہیں کی, جھوٹ بول کے لیا. اب زکوٰۃ کا حقدار تھا, مالک بن گیا, ارادہ ملتوی کر دیا اس نے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, ہم کو اس نے زن کا جام پینا چاہیے, مگر اسی صورت میں کہ یہ واقعی شرعن حقدار ہو زکوٰۃ کا, شرائط جو ہے اس کے زکوٰۃ لینے کے وہ اس پہ پورا اترتا ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بڑی عمر کا بیٹا یا بیٹی اپنا فطرانہ خود دے سکتی ہے والدین کے ہوتے ہوئے؟ کیا حرج اس میں, بلکہ الگ رہتے ہیں تو اپنا ہی دینا ہوگا. اگر ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں اور انڈر اسٹوڈے کے ماں باپ کو دیتے ہیں گھروں کا تو اس میں تو ہو جائے گا, ورنہ یہ کہ ماں باپ نہیں دیں گے تو دینا پڑے گا. اگر ان پر واجب ہے تو ماں باپ یعنی ماں تو اس میں شامل نہیں ہے, باپ یا سرپرست ہے نا, سرپرست میں ماں کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے. تو اب مثلا باپ ہے, اگر باپ پر اپنا فطرہ واجب ہے شرائط پائے جا رہے ہیں, اب اس کو اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے اس پر فطرہ واجب ہے, بالغ کی طرف سے تو باپ پر فطرہ واجب ہے بھی نہیں. دینا چاہے تو دے سکتا ہے, بیٹا باپ کا دے سکتا ہے, باپ بیٹے کا دے سکتا ہے, اسی طرح ماں بھی دے سکتی ہے, بہن بھی دے سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو ایک مدنی منی کا ہمیں ویڈیو آئی مدنی چینل پر دعوت اسلامی سے وابستہ ایک مدنی ماحول کی, یہ سو رہی ہیں ان کے ہم ویڈیو چلا رہے ہیں. سے آگے بہت بڑی. یہ مطلب سوتے ہوئے یعنی اس طرح جو ذکر کی یہ کیفیت ہے, اس مطلب ہم اس کے بارے میں کیا ذہن رکھے اور کیا چیز ہوئے یہ مطلب؟ گڈ سائن, بہت اچھی نشانی ہے اور یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. ورنہ وہ بکتے ہیں لوگ, کیا کیا بکتے ہیں, نزا کے وقت گانے بولتے ہوئے مرتے وقت بھی گانے بول رہے ہوتے ہیں بس. یہ مدنی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ. تو گھر میں یہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہوں گے, یہ کر رہی تھی یا اللہ مدینہ مدینہ, تو مدینہ مدینہ تو ہماری دنیا بھر میں پہچان ہے. اور عام لوگ جو مدنی ماحول میں نہیں ہوتے نا, وہ بھی بات وغیرہ بولتے مدنی بھائی, جیسے ہم بولتے نسائی بھائی تو یہ بولیں گے مدنی بھائی. تو اس طرح الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کی پہچان ہے مدینہ, یہ بھی ہمارا مقدر. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے, میں اپنے مریدوں بلکہ ان کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں. اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بعض مختلف ممالک بعض اور مختلف شہروں سے ماہ رمضان آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والوں اور دیگر عاشقان رسول داؤد خیل ضلع میاں والی پاک حسنی کابینہ اوبی وین اور بہاول پور پنجاب پاک بستامی کابینہ میں اجتماعی طور پر جو عاشقان رسول موجود ہیں, اور اسی طرح نیٹ پر جرمنی موڈاسا ہند اسپین ڈھرکی باب الاسلام سندھ اوکاڑا پنجاب کے عاشقان رسول جو اجتماعی طور پر جمع ہے اور ہمارے ساتھ ہیں, یوں تو اجتماعی طور پر مختلف مقامات پر عاشقان رسول کے جمع ہونے کی امید ہے, یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و عاظرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. ایک وضاحت یہ کہ وہ جو سرپرست تھے اس میں باپ اور دادا تو ہیں کہ باپ اور دادا پر اپنے بچوں کا جو ہے وہ, یعنی باپ نہ ہو تو دادا پر پوتوں کا یہ ہوتا ہے صدقہ فطر لازم, لیکن ولی جو ہے اس پر اپنی جو زیر سرپرستی ہیں اس کے, اس کا صدقہ فطر واجب نہیں. خود نابالغ اگر صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے ولی ادا کرے گا. اچھا اچھا, ہاں تو وہ میں رجوع کرتا ہوں اس سے کہ سرپرست پر واجب نہیں, ہر سرپرست پر باپ اور باپ نہیں ہے تو دادا, جبکہ دادا پر واجب ہو جائے گا صدر صدر, تو اب اس کے یتیم پوتوں کا وہ واجب ہوگا, یتیم پوتے پوتیوں کا جو نابالغ, اور جو نابالغ یتیم وہی ہوتے ہیں جو ابھی تک نابالغ ہیں, بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں رہتے, ورنہ تو پھر ہر بوڑھا یتیم ہوتا ہے جن کے ماں باپ فوت ہو گئے. تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ صرف نابالغ ہوتے ہیں جب تک, تب تک وہ یتیم کہلاتے ہیں, یتیم کے احکام

تعویذ بنا لیں اس کا، گلے میں پہن لیں، بازو میں باندھ لیں، یا ویسے ہی اپنے پاس کوٹنگ کر کے چاہیں تو یہ طے کر کے سنبھال کے رکھیں، انشاءاللہ ظالموں کے ظلم سے بچیں گے. لیکن وہی کہ منہ جہاں جہاں ہوتے ہیں نا کھلے رکھیں، لا الہ الا اللہ، اس میں ہا کا منہ کھلا رکھنا ہوگا، آخر میں اللہ کا منہ بھی کھلا رکھیں گے. جہاں جہاں وہ دائرے والے حروف ہوتے ہیں نا ان کے دائرے کھلے رکھنا ہے، یعنی اس جس کاغذ پہ لکھا تھا اس کاغذ کی جو زمین ہے وہ اس پہ نظر آ رہی ہو، اس طرح لکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام شاہد علی ہے اور میں اس وقت کمپالا یوگنڈا کے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنتی کار میں انتظار کرنے کی اجازت حاصل کر رہا ہوں. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا مسواک کا لعاب نگلنا مفید ہے؟ یہ مسواک کا لعاب، انہیں مسواک کی تو اس میں جو تھوک بنے گا اس کے پیٹ میں ڈالنے کا، نگلنا اس کو پی جانے کا، یہ سوال کیا ہے انہوں نے. حکیم ترمذی علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا، مسواک کرتے وقت شروع میں بننے والا لعاب یعنی تھوک نگل یعنی پیٹ میں اتار لو، کیونکہ یہ جزام و برس یعنی کوڑ جو کہ فساد خون، خون کی خرابی کا ایک مرض ہے، اور موت کے سوا تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے. مسواک شریف کے فضائل نامی رسالہ جو مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے اس کے پیج نمبر 13 پر یہ لکھا ہے، اور رد المختار جلد اول پیج نمبر 251 کا حوالہ دیا گیا ہے. روزے کی حالت میں کیا کریں؟ یہ بتائیں گے روزے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے. بھائی روزے کی حالت میں نکلیں گے تو پھر کون کون سی بیماریاں دور ہوں گی؟ کون جواب دے گا؟ ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں، کوئی کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے، یادوں کافی سارے. نقصان کیا ہوگا؟ نقصان کیا روزے کی حالت میں نکلنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میلاد رضا اتاری بٹھائے کابینہ شداب پور، روزہ ٹوٹ جائے گا بابا. یہ کس نے کہہ دیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہ کیسے؟ اس میں کچھ آپ بھولے تو نہیں ہیں؟ دیکھ لیں. ہاں بہت بھولے ہیں بالکل. نہیں جائے گا. نہیں بیٹے بھولے آپ، مسئلہ پورا نہیں بتایا آپ نے. نہیں ہوں تو چلے مطلب، لیکن میں آپ کو کنفیوز ایسا بھی نہیں کر رہا، مسئلہ میں ہے کچھ ابھی گنجائش، یہ کچھ اور تفصیل سے بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا یہ روزہ مکروہ ہو جائے گا. کیا شان ہے آپ کی، ان کو تو سنبھال لو. مدنی تجویز گوا لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اگر اس کا ذائقہ محسوس ہوگا تو الگ میں روزہ ٹوٹ جائے گا. میرا خیال میں ہی بتا دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں، نہیں آپ کسی کو نہیں پوچھنا ہے. پہلے کا جواب بہرحال کافی درست تھا، درست کہنے میں حرج بھی نہیں ہے اس کو. روزے میں یہ لعاب نگلنے سے یعنی پیٹ میں ڈال لینے سے پی جانے سے روزہ اس صورت میں ٹوٹے گا جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو. اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے اور پی گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. مکرو کی طرح گنجائش نہیں ہے، آر یا پار ہے، یا ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یہ ہے. نہیں جب لعاب پی جائے گا، پانی کا گلاس پی جائے گا اور بولے مجھے حلق میں محسوس نہیں ہوا ذائقہ، تو اپنے بولے تمہارا حلق سن ہوگا، اسے علاج کروا لو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھائی جس نے پہلے جواب دیا نا اس کو تحفہ تو دینا چاہیے، چاند رات کے مدنی قافلے کا. انشاءاللہ بابا عید کے بعد بارہ ماہ کروں گا انشاءاللہ, زندگی نہیں تو انشاءاللہ بارہ ماہ کے لیے تیار ہوں میں بابا. تاریخ تو دے دو انشاءاللہ بابا, عید کے بعد انشاءاللہ اسی فیضان مدینہ میں. عید کے بعد کو تو بھائی یعنی کہ آپ نے تو وہ شوال میں انشاءاللہ شوال المکرمہ بارہ ماہ کے لیے انشاءاللہ بابا. اچھا ماشاءاللہ دعائیں مغفرت بابا مامو جان کے لیے بھی شہداد پور سے ہیں. جی آپ نے میلاد رضا نام رکھا تھا میرے دو سال پہلے. اللہ اللہ اللہ. اچھا ماشاءاللہ مامو کینسر ان کے لیے دعا کرنا بڑے مامو کو. اللہ شفا دے ان کو, پتا ہے ان کو یہ بیماری ہے. جی جی. اچھا اللہ بیچارے پر رحم فرمائے, اللہ شفا عطا فرمائے. ہمارے اس ٹائم میں شہداد پور تو کئی بار آئے ہوں میں. جی جی جی بابا شروع بھی آئے تھے شہداد پور لوہار گٹی جامع مسجد. آپ تو چھوٹے ہوں گے اس وقت, مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا وہاں. بابا آپ بھی آئے تھے ابھی بینک روڈ پہ. اچھا ماشاء اللہ واہ بھائی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وشواس پیاری پیاری سرکار کی عطا ہے, وشواس پیاری پیاری اللہ کی رضا ہے, وشواس پیاری پیاری فیضان وشواس جاری رہے گا, فیضان وشواس جاری رہے گا. وشواس کی نمازیں ستر گناہ افضل, وشواس کی نمازیں ستر گناہ افضل, کتنی کرم فضا ہے وشواس پیاری پیاری فیضان وشواس جاری رہے گا, فیضان وشواس جاری رہے گا. کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت, یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت, جاں بس دل خوشا ہے وشواس پیاری پیاری فیضان وشواس جاری رہے گا, فیضان وشواس جاری رہے گا. مشورہ دوں, مسواک تو زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے, یہ پیلو کی مسواک افضل ہے دوسری مسواکوں سے. پہلے تو 10 روپیہ کا دیا تھا, اب بھی 10 روپے کی ملتی ہے تو نہ یہ مطلب. ہاں 12 12 مسواک آپ خرید لو بارہویں شریف نسبت سے, اور جن کے پاس مسواک نہ ہو جس موتقف کے پاس اس کو دے دو تحفے میں. اس بہانے یہ مدنی ماحول ہے تو مسواک کریں گے بھی سیکھ بھی لیں گے, اور جس کے پاس ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس کو سمجھا کر انفرادی کوشش کر کے ان کو دیں آپ. تو یہ مسواک انشاءاللہ یہ سنت عام ہوگی, اور یہ میاں والی اور جناب والا داؤد خیل ضلع میاں والی باول پور پاک بستامی کابینہ یہاں بھی مسواکیں تو ملتی ہوں گی, تو یہ بھی مسواکیں خریدیں. اور یہ کوئی دوسرے جرمنی اور کہاں کہاں والے آ رہے ہیں تو ان کو بھی مسواک, تم مطلب بھاول پور میں ایک بھی مسواک نہیں ہے, یہ جتنے بیٹھے ہیں ابھی تک دیکھنے میں تو ایک بھی نہیں آ رہی. ان میں دو مسواکیں نظر تو آ رہی ہیں میاں والی والوں میں, تین. تو یہ مطلب کیا یار, مسواک نہیں ہے بھاول پور میں نہیں ملتی تو بھاول مدینہ سے منگوا لو یار. بھاول پور والے بھی دکھا رہے ہیں مسواک, اس کو کلوز شاٹ کریں. اچھا جو وہاں بیٹھے ہیں اور ایک پوری سکرین پر دکھائیں بھاول پور. دو ہیں چلو, پورے بھاول پور میں دو ہیں, نہیں ہوں گی تو زیادہ تین ہو گئے اور بھی ملتی ہوں گی بہاول پور میں. اب نیت کر لیں گے آپ خریدنا ہے, آقا کی یہ سنت بھی نافذ کرنی ہے انشاءاللہ. کون کون مسواک خریدے گا؟ بہاول پور والو کون کون مسواک لے گا؟ انشاءاللہ سب نے لینی ہے آقا کی یہ سنت, بس اب قبر میں ساتھ جائے گی انشاءاللہ. مسواک کے تعلق سے ایک سوال بھی, میاں والی والو آپ نے بھی لینی ہے مسواک ماشاءاللہ, سب نے مسواک لینی ہے اور اب مسواک اپنانی ہے اور بس اب یہ جائے تو قبر میں ساتھ جائے انشاءاللہ. ہمیشہ مسواک کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. دنیا بھر میں جہاں جہاں جہاں دنیا بھر میں سن رہے سب کے سب مسواک کی نیت کیجئے, بلکہ زیادہ خریدیے اور اس کو تقسیم کیجئے نمازیوں میں, اور سکھا کر ویسے ہی چلتے پھرتے آدمی کو دے دیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئیے, تھوڑا سمجھا کر اس کی اہمیت یہ. اور وہ رسالہ لے نا مسواک شریف کے فضائل, بہت مختصر سا رسالہ ہے, مجھے 8-10 روپے کا ہوگا ہدیہ اس کا, یہ زیادہ زیادہ لیں اور اس کو تقسیم رسائل کریں تو انشاءاللہ مسواک کا ذہن بنے گا. آقا کی یہ سنت خوب عام کیجئے. مسواک بھی ہو اور اگر اس کے ساتھ رسالہ بھی, یہ دونوں چیزیں اگر تحفہ دیں. مدینہ یہ اوکاڑا والے بھی مسواکیں دکھا رہے اپنے اس وقت ماشاءاللہ. ایک مسواک نظر آ تو رہی ہے, یہ چند جو ہاتھ اگر اوپر بلند کریں یہ چند ہاتھ میں ہیں مسواکیں ماشاءاللہ. تین آگے آگے تمہیں ماشاءاللہ. تو یہ اوکاڑے والے بھی تمام اوکاڑوی صاحبان اوکاڑوی اسلامی بھائی بھی مسواک ضرور لیجئے انشاءاللہ. اور یہ رسالہ مسواک شریف کے فضائل جو ہے یہ 10 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں, اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہیے. اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک چباتے یا دانت مانجتے ہوئے اس کا ریشہ یا کوئی جز یعنی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اگر اتنے سارے ریشے حلق سے نیچے اتر گئے جو ایک چنے کی مقدار کے برابر ہوں تو اگرچہ حلق میں ذائقہ محسوس نہ ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ ہے احکام روزہ, یہ فیضان رمضان میں ایک باب ہے احکام روزہ, اس تو فیضان رمضان کے باب نمبر پیج نمبر 140 پر یہ میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا. تو یہ فیضان رمضان مرمم ترمیم شدہ یہ نہیں ہے, اس کو ضرور لے جائیے خرید کر, 260 روپے اس کا ہدیہ ہے, اس کو لیں اور گھر میں بسائیں. اس میں اور بہت سارے ضمناً احکام ہیں مدنی پھول ہیں, رمضان شریف کے علاوہ سارا سال کام آنے والے اس میں مدنی پھول ہیں. صلو علی الحبیب. میرا نام محمد مدثر عطاری ہے اور میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ہے کہ جب کسی کو آخرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی دنیا میں تو مزے کر لو, آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی, تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جملہ تو بہت خراب جملہ ہے, اب وہ کہ اس کی مراد وہاں کیا ہے اللہ بہتر جانے. البتہ اس میں بظاہر آخرت کو اہمیت نہ دینا, آخرت کو ہلکا سمجھنا, اس کا پہلو تو نمایاں ہے ظاہر ہے, جو کہ ایمان کے لیے خطرناک ہے. بعض منہ پھٹ ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں, تو ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مال و جان کی حفاظت کے لیے ہر دور میں نت نئی ایجادات ہوئی. آج کے اس ترقی کے دور میں حفاظت کئی طریقوں سے کی جاتی ہے، جس میں سے ایک سیکیورٹی کیمرہ بھی ہے. روڈ ہو یا آفس، مسجد ہو یا گھر، شاپنگ مال ہو یا دکان، اب اس کا استعمال عام ہے. لیکن اب ایسے کیمرے بھی آ گئے ہیں جنہیں ہڈن کیمرہ یعنی خفیہ کیمرہ کے نام سے جانا جاتا ہے. دیکھنے میں نہ دکھنے جیسا ایسی اشیاء میں نصب جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، جس کا استعمال سیکیورٹی مقصد کے لیے کم بلکہ لوگوں کی عزت سے کھیلنے کے لیے زیادہ ہوتا ہے. معاشرے کی ایسی برائی جو عزت سے جان پر آ جاتی ہے. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ اس طرح کے خفیہ کیمرے نصب کر کے لوگوں کی عزت کو پامال کرنا اور ایسی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنا کیسا؟ بہت خطرناک ہے یہ، مطلب بہت بڑا جرم ہے. ایک خبر مشتہر ہوئی تھی، یہ کسی اخبار میں شاید نیٹ پر مجھے دکھائی تھی اسلام بھائی نے، کہ ایک بدبخت بے حیا شوہر نے اس طرح کا خفیہ کیمرہ لگا کر اپنے جو خفیہ معاملات ہوتے نا اس کی وہ فلمیں بناتا تھا اور کسی ادارے کو بیچتا تھا. بے حیاؤں کی کمی نہیں ہے دنیا میں. آخر کار بھانڈا اس کا پھوٹ گیا کہ یہ ایسا بے شرم آدمی تھا. ظاہر ہے کہ یہ تو اب گناہوں کا بھی گناہ، مطلب اس کو کیا نام دیا جائے، اتنا بڑا گناہ ہے. اپنے گھر کی اس طرح گندی مووی بنا کر باہر چلانا، سوشل میڈیا پہ لوڈ کرنا، اور کسی عیوب اس طرح نکال لینا. حالانکہ مسلمان کا عیب پتہ چل بھی جائے کسی طرح تو اس کو ڈھکنا ہے، چھپانا ہے، اس کو دوسروں کے آگے بیان کرنا یہ تو گناہ کا کام ہے، الا جو اجازت کی صورتیں، تو یہ گناہ کا کام ہے. اور مومن کا عیب ہم چھپائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے عیب چھپائے گا. ہم اگر کسی کا عیب کھولیں گے تو جو کسی کا عیب کھولے گا اللہ تعالی اس کا عیب کھولے گا، تو بڑی رسوائی ہوگی. تو اس طرح مطلب یہ کہ کسی کے گناہ کی ٹو میں رہنا، بعض صورتوں میں گناہ کی بھی گناہ معلوم کرنے کے لیے بھی لگاتے ہوں گے جو خفیہ گناہ ہوتے ہیں، تو وہ تو ولا تجسسو، قرآن کریم میں حکم ہے، اور تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو. یہ گناہ کی ٹو میں پڑھنے کے لیے یہ آیت ہے کہ وہ اس طرح پڑھے گا، تلاش کرے گا تو گناہ گار ہوگا. تو اس لیے اس طرح کے کیمرے، کوئی اپنی باتیں چھپانا چاہتا ہے، چیزیں چھپانا چاہتا ہے، تو اس کے ایسی جگہ پر، اس کے آفس میں یا اس کے گھر میں لگا دینا، یا چند دوست آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو کسی کو ابھار ابھار کر اس کو نکلوانا باتیں، اور اس کی ریکارڈنگ کر لینا، پھر اس کو رسوا کر دینا، یہ سب بہت برے کام ہے، بہت خطرناک ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. ہم عیب اچھالنے والے نہ بنے، ہم عیب ڈھکنے والے بنے. لیکن ایسا جذبہ بہت کم کو ہوتا ہے، کوئی عیب پتہ چل جائے تو رہا نہیں جاتا. خاص بندے کو تو بتائے گا، خاص دوست کو تو بتائے گا، میں تیرے کو بتاتا ہوں، اپڈیٹ، تجھے اپڈیٹ دے رہا ہوں. ایسی اپڈیٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک کو بھی نہ بتائے، قبر میں بھی تو ساتھ لے جانے کے لیے کوئی چیزیں رکھے نا آدمی، تو یہ چیزیں رکھے. کسی کا عیب پتہ چل گیا تو اس کو چھپا لیں اور قبر میں لے جائیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے. مسلمان کی عزت کو چھپانا، عیب کو، عزت کو بچانا، یہ ثواب کا کام ہے، اور عیب اچھالنا کسی کا گناہ کا کام ہے. ایسا کیا بھی ہے تو اس کی توبہ کیجئے، اور توبہ کے تقاضے پورے کیجئے. حدیث پاک سنیے. اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے وہ لوگوں جو زبانوں سے تو ایمان لے آئے ہو مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. مسلمانوں کی غیبت اور ان کے عیوب یعنی عیب تلاش نہ کیا کرو, کیونکہ جو مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرے گا اللہ عز و جل اس کا عیب ظاہر فرما دے گا, اور اللہ تعالی جس کا عیب ظاہر فرماتا ہے اسے رسوا کر دیتا ہے, اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہو. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, طعنا دینے غیبت و چغل خوری کرنے اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا. الامان والحفیظ. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو توبہ کر لیجئے اگر کبھی ایسی حرکت کی ہے تو, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیجئے کبھی بھی کسی مسلمان کا عیب. خیر میں نے تو اس طرح کے کیمرے دیکھے ہی نہیں ہے, ویسے بھی اور سب نے دیکھا ہوئے ضروری نہیں ہے. آہستہ آہستہ یہ ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اس طرح کی, تو اب وہ کسی حفاظتی امور کے مقصد کے لیے جیسے سی سی ٹی وی تو ہمارے پاس بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر, تو یہ ایپ تلاش کرنے کے لیے انمانوں کرنی ہے, یہ تو دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے. میں دہشت گرد بھی پکڑے جاتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ اس کی مووی بنتی ہے. آپ سب کی اس وقت مووی جیسے بن رہی ہے. اب اس میں اگر کوئی کسی کی جیب میں سے موبائل نکال رہا ہے, جیب کاٹ رہا ہے, کوئی بیگ اٹھا کر رہی ہے, کچھ یعنی کہ وہ چوری کر رہا ہے, تو اس کی امکان ہوتا ہے کہ اس سے وہ پکڑا جائے. تو اس طرح یہ صحیح ہے, مطلب کہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچانا مقصود ہے, نہ کہ کسی کو رسوا کرنا مقصود. تو چوروں کو بھی سنبھل کر رہنا ہے. یہاں چوریاں کریں گے, جیب کاٹیں گے, تو یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ پکڑے گئے تو پھر رسوائی ہونی ہے صحیح کی, نہیں پکڑے گئے تب بھی آخرت کی رسوائی کا تو حقداری تو ہے ہی نا. تو اس لیے ایسی حرکتیں نہ کریں کہ اگر ہمارے کیمرے نے آپ کو نہیں بھی پکڑا, چلو نہیں پکڑا, اللہ تعالی سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, آخر بچ کے جائیں گے کہاں. وہ کہتے ہیں نا بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی, آخر تو موت آنی ہے, پھر بچ کے کہاں جائیں گے. دنیا میں بھی اس طرح کے لوگ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں, پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو پھر خوب مار کھاتے ہیں, پٹائی ہوتی ہے, وہ مطلب ان سے اگلواتے ہیں اور پھر کیس چلتے ہیں اور جیل میں جاتے ہیں, اور کیا کیا مطلب ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں, اور آخرت قبر و آخرت کے مسائل معاملات ابھی باقی. تو کبھی چوری ڈکیتی اور اللہ تعالی کی نافرمانیاں نہیں کرنی, بندوں کی حق تلفیاں نہیں کرنی, بس شریف بن کے رہنا ہے. بھلے لوگ بولتے ہیں اور غلط بولتے ہیں کہ شریف بننے کا تو ابھی دور نہیں ہے, سمجھے, ہم تو شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں, بھائی شرافت کا زمانہ نہیں ہے, یہ غلط باتیں ہیں. آخر شریف لوگ بھی تو زندہ ہیں نا, دنیا میں رہتے ہی ہیں نا. سارے نبی شریف تھے, تمام صحابہ شریف تھے, ہر ولی شریف ہوا, بدماش تو کوئی ولی نہیں ہے نا, سارے ولی شریف, صالحین نیک بندے سب کے سب شریف الحمدللہ. تو اس دور میں بھی لاکھوں کروڑوں مسلمان شریف ہیں نا, تو وہ زندہ ہیں نا, پتا چلا شریفوں کا زمانہ ہے, شرافت کا زمانہ ہے, اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یعنی شرافت کا زمانہ نہیں ہے, یعنی نعوذ باللہ اسلام کے احکام پر عمل کرنے کا زمانہ نہیں ہے, خدا کی نافرمانی کرو زمانہ آ گیا, نعوذ باللہ مسلمانوں پر ظلم کرو بھائی زمانہ خراب ہے. یہ شیطان نے یہ مطلب باتیں بٹھا دی ہیں, خدا کے واسطے توبہ کرو, اپنی ایمان کی خیر کرو, اور اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کرو. وہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, یہ حدیثیں ہیں. تو ہم لوگ تو مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کے محافظ ہیں، ہر مسلمان ایک دوسرے کی عزت جان مال کا محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، نہ کہ اس کی عزتیں خراب کرنا، اس کے عیب ڈھونڈنا، اس کو پائمال کرنا، رسوا کرنا، اس کا مال چھیننا. یار پہلے کے ڈاکوؤں کی بھی مطلب وہ عجیب صورتحال میں نے پڑھی ہے کہ وہ ایک دور گزرا ہے، خصوصاً وہ سفر حج کے تعلق سے سیدی قطب مدینہ کی سیرت پر ایک کتاب دو جلدوں میں ہے، اس میں میں نے کچھ اس طرح کا واقعہ پڑھا تھا کہ پہلے تو حاجیوں کے قافلے لوٹ لیتے تھے ڈاکو، لیکن یہ عجیب و غریب تھے، یہ سلام نہیں کرتے تھے یہ ڈاکو، اس لیے انہیں یوں تو آج کل بھی سلام نہیں کرتے، ڈاکو اس لیے سلام نہیں کرتے تھے کہ سلام کے معنی السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو ہم سلام کر لیں گے تو لوٹ نہیں سکیں گے، ہم نے وہ سلامتی کی دعا دے دی، اور شاید یہ تھا کہ اگر کبھی کسی کو سلام کر دیتے تھے تو پھر اس کو لوٹتے نہیں تھے، کہ سلامتی کی دعا دے دیے بجانے دو. نہیں پھر بھی یہ جو ڈاکو تھے یہ غلط ہی کر رہے تھے، جو چھینتے تھے لوٹتے تھے مسلمانوں کو. ایک بات کر رہا ہوں، اب تو مطلب سلام کر کے بھی دھوکا دیتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بس ہم کو اچھا مسلمان کر دے. چار دن کی زندگی ہے، پھر چار دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات، چار دن میں محاورہ ہے. حقیقت یہ کہ ہم کو تو چار گھنٹے کی بھی گارنٹی نہیں ہے، چار منٹ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، آدمی باتیں کرتے کرتے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کھانا کھاتے کھاتے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان سلام. آمین. آپ نے جو شروع سے ہی اس موضوع کو جب لیا ہے، جو آپ کے سامنے سوال بھی پیش کیا گیا کیمرے وغیرہ کے حوالے سے، آپ نے اس میں کافی مدنی پھول عطا فرمائے، یقیناً آپ نے ان کو نیکی کی دعوت دی ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا ہم انہیں بھی سمجھا دیں کہ جو بےچارے پھنس جاتے ہیں. مجھے میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے، کوئی تصدیق نہیں ہے، لیکن سنا ہے اسی طرح اخبارات وغیرہ اور نیٹ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسی جگہیں جہاں ڈریسنگ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے چینج کرنے کے، اور اس میں لیڈیز کا بھی ایک الگ کمرہ بنا ہوتا ہے، جینٹس کا الگ بنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی سنا یہی ہے کہ بعض ایسے شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہوں گے یا ہوتے ہیں کہ جنہوں نے وہاں بھی کیمرے لگائے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی ریکارڈنگ ہونے کی اطلاعات ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا، کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں تو اب اس پہ بھی کیا مطلب کہ آدمی غور کرے. تو اگر اس طرح کا کوئی مشورہ ہی ہمیں دے دیں کہ مہربانی کریں کہ اگر کپڑے لینے کے لیے کسی سٹور وغیرہ میں آپ کو جانا ہی پڑ گیا ہے، حالات نا گفتہ بے ہیں، احتیاط سے کام لیں، اور کہیں بھی اس طرح باہر کپڑے چینج کرنے کے لیے بالخصوص میں اسلامی بہنوں کو یہ درخواست کرنی چاہیے کہ وہ یہ جرت نہ کریں کہ کہیں بھی نہ کریں، یعنی کہ گھر کے باہر آپ نے اس طرح دکانوں یا سٹوروں میں یا کسی بھی بیوٹی پارلر وغیرہ میں بھی جا کر کپڑے چینج کرنے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. اس معاملے میں میں چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ آپ نے جو بتا دیا ماشاءاللہ اچھا مشورہ ہے. بہت بری حالت ہے یار آدمی مطلب یعنی کہ اب خود بچے اور کیا کرے، کیا کر سکتا ہے، اور یعنی گھروں میں بھی یہ ابھی گھر کا ہی تو واقعہ بتایا کہ سب بے غیرت آدمی تھا بے حیا جو اپنی بیوی کے وہ مطلب دے رہا تھا بنا بنا کے مووی، پھر پکڑا گیا زلیل ہوا. لیکن اس کی مینٹلٹی کیسی ہوگی، سوچ کیسی ہوگی؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. مطلب گر گئے بالکل ہم اپنے کردار میں، بالکل عجیب ہو گیا ہمارا. اب یہ ہر جگہ بچنا، اس میں تو یہ بھی ہے کہ جب انہیں کیمروں سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی، اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے، بے شک وہ کسی کیمرے کا محتاج نہیں ہے، بے شک بے شک. تو چھپ کر گناہ کیا یا ظاہر کر کے گناہ کیا، سب اس پر روشن ہے. اور اس پر بابا اس نے نظام، اس رب کریم کی قدرت ہے کہ ہمارے ساتھ کرامن کاتبین بھی مقرر ہیں جو نامہ عمل لکھتے ہیں اچھائی برائی، اور پھر یہ کہ ایک اور نظام بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ جس زمین پر ہم عمل کرتے ہیں زمین کے ٹکڑے پر وہ بھی گواہ ہو جاتی ہے. سورہ زلزال میں ارشاد فرمایا یوم یذین تحدث اخبارها، زمین اس دن اپنے راز بیان کرے گی، یعنی اس پر نیکی کی تو بھی بیان کرے گی، جس پر گناہ کیے برائی کی وہ بھی بیان کرے گی. اور پھر تیسرا ایک اور صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعضا کو بھی گواہوں کے طور پر کیا ہے کہ قیامت کے روز اعضا گواہی دیں گے. تو آدمی کس طرح بد خود کو ہی خوف خدا و تقوی, وہ جیسے شعر یاد آ رہا تھا تقوی کا درس ہم کو رمضان دے رہا ہے, یوں پاک کر کے دل کو ستھرا بنا رہا ہے. اب ماہ رمضان بھی جا رہا ہے, اب ہم تقوی پانے میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں اس مقدس مہینے سے, تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت حالات خراب ہیں, برائے کرم اپنی عزتوں کی خود حفاظت کرنے کی سوچ پیدا کریں, اور اپنے گھر کی عورتوں کو بچوں کو اس طرح یہ بازاروں میں جا کر کپڑے تبدیل کرنے کی ڈریسنگ روم وغیرہ میں, ہم نہیں کہتے فلاں دکاندار نے یوں کیا ہوگا یا فلاں اسٹور نے یوں کیا ہوگا, لیکن وہ کیا بابا آپ ایک گجراتی محاورہ کہتے ہیں, چیتنو نر سدا سکھی, چیتنا نر سدا سکھی, محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان, ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ کل رات کو ہمارے اعتکاف میں ہم سب کو موذی جانور اور کیڑوں وغیرہ سے بچنے کی دعا یاد کروائی گئی. میں رات کو 12 بجے سونے سے قبل وہ دعا پڑھ کر سویا اور بے فکر ہو گیا تھا کہ اب کوئی چیز مجھے کاٹ نہیں سکے گی. لیکن صبح جب میں سحری میں اٹھا تو سحری کے بعد جب برتن دھونے کے لیے اٹھانے لگا تو مجھے پیلی مکھی نے بہت سختی سے کاٹ لیا, جس کی وجہ سے ابھی تک بایاں ہاتھ سوج کی وجہ سے تکلیف میں ہے. میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ وہ دعا کامل یقین کے ساتھ پڑھ لینے کے باوجود پھر اس بھیڑ نے مجھے کیوں کاٹ لیا؟ برائے مدینہ اس کا جواب عطا فرما دیجیے. بے شک حدیثوں میں جو دعائیں ہیں وہ حق ہیں. اب یہ کہ پڑھنے والے نے کس انداز میں پڑھی, ہو سکتا ہے مخارج درست نہ ہو, کوئی مخرج غلط ہو گیا ہو, اعراب میں کوئی غلطی کی ہو, یہ ہو سکتا ہے. اچھا پھر بھی اگر صحیح پڑھی تھی, خلوص بھی تھا, یقین بھی کامل تھا, پھر بھی کچھ ہو گیا تو کوئی بات نہیں. ہمیں مطلب اس میں یہاں اعتراض کی گنجائش بنتی نہیں ہے. وہ سنیں یا نہ سنیں, ان کی بہار حال خوشی درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ. اب قرآن کریم میں ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو, دعا مانگو, میں قبول کروں گا. تو اب یہ کہ اب میں دعا مانگوں کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا بیمار ہے یہ صحیح ہو جائے, اب بیمار بیٹا زیادہ بیمار ہو گیا تو کیا میں رب کا دروازہ چھوڑ دوں؟ یا اللہ میرے پیٹ میں درد ہے, میرے پیٹ کا درد ٹھیک کر دے, اب میں نے دعا مانگی اور اتفاق کے پیٹ میں درد بڑھ گیا تو کیا میں رب کا دروازہ چھوڑ دوں؟ کہ یہ تو میرے امتحانات ہیں. اچھا پھر اس میں مزے کی بات یہ کہ عین ممکن ہے کہ آپ کی بچت یوں ہو گئی ہو کہ آپ کو بھیڑ نے کاٹا اور کاٹنے والا تھا بچھو اور بھیڑ پر وہ ڈن ہو گیا, اکتفا ہو گئی. جیسے کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان پر کہیں سے گزر رہے تھے تو راکھ کا تھال کسی نے الٹ دیا, خاک کا راکھ مٹی کا, تو یہ فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ. تو لوگ بھی اکٹھے ہو گئے, ہمدردی کرنے لگے کہ حضرت آپ دیکھو تو مٹی مٹی ہو گئے, لوگوں نے آپ پر مٹی ڈال دی اور آپ الحمدللہ کہتے ہیں, یہ کون سا مقام شکر ہے؟ تو فرمایا مقام شکر کیوں نہیں ہے, جو آگ کے قابل تھا خاک سے اگر گزارا ہو گیا اس کا تو شکر ادا نہیں کرے گا کیا؟ میں تو آگ کے قابل ہوں, اتنا گناہگار ہوں, اب تو راک ہی دلی ہے مجھ پر. تو یہ بزرگوں کی حکایات میں سمجھنے کا ہے. تو اس لیے جو اس دعا ہوتی ہے نا, اس دعا کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. یا تو ہم نے جو مانگا وہ مل جاتا ہے, یا پھر یہ کہ کوئی مصیبت ٹلتی ہے, یا اس دعا کا ثواب آخرت کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے کہ بندہ دنیا میں نہ قبول ہونے والی دعاؤں کا آخرت میں قیامت میں ثواب دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی.

مقدر ہو میں دکھیا دکھی اور پریشان حالوں کے لیے بڑا یہ ایک خوبصورت انداز ابھی بیان ہوا. دعا اپنے رب سے بندہ دعا مانگے اور اللہ کا در چھوڑ کر جائیں تو بندہ کہاں جائے, کہاں جائے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں ایک عابد یعنی عبادت گزار کا کہنا ہے میں متواتر یعنی کنٹینیو کئی سال تک حج کی سعادت سے سرفراز ہوتا رہا. ہر سال ایک درویش کو دیکھا جو کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑ کر لبیک اللہم لبیک کہتا تو غیب سے آواز سنائی دیتی لا لبیک. میں نے 14 سال اس شخص سے پوچھا ہے درویش تو بہرا تو نہیں؟ اس نے جواب دیا میں سب کچھ سن رہا ہوں. میں نے کہا پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ اس نے کہا یا شیخ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر بجائے 14 یعنی 14 کے 14,000 سال میری عمر ہو اور بجائے سال بھر کے ہر روز 1,000 یہ جواب لا لبیک سنائی دے تو پھر بھی اس دروازے سے سر نہ اٹھاؤں گا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم بات چیت کر ہی رہے تھے کہ اچانک آسمان سے کاغذ اس کے سینے پر گرا. اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھایا. میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا اے مالک بن دینار تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے کہ میں نے اس کے کئی سال کے حج قبول نہیں کیے. ایسا نہیں بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اسی کی پکار کی برکت سے قبول کیے ہیں تاکہ کوئی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے. میرے پاتو اس دکھی دل کا تو حامی کا میں پاتوں تو ہی مددگار اس دکھی دل کا تو ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, تو ہر طرف سے ضعیف العمر بزرگ ایک نوجوان کے ساتھ حج کرنے گئے, جو ہی احرام باندھ کر کہا لبیک یعنی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, غیب سے آواز آئی لا لبیک یعنی تیری حاضری قبول نہیں. نوجوان حاجی نے ان بزرگ سے کہا کیا آپ نے جواب سنا؟ بوڑھے حاجی نے فرمایا جی ہاں میں تو 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں, میں ہر بار عرض کرتا ہوں لبیک اور جواب آتا ہے لا لبیک یعنی تیری حاضری قبول نہیں. نوجوان نے کہا تو پھر آپ کیوں آتے اور سفر کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور خود کو تھکاتے ہیں؟ بوڑھے حاجی صاحب رو کر کہنے لگے پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں, مجھے خواہ رد کیا جائے یا قبول, میں نے تو بس نہیں آنا ہے, اس در کے سوا میری کہیں پناہ نہیں. غیب سے آواز آئی جاؤ تمہاری ساری حاضریاں قبول ہو گئیں. وہ سنے یا نہ سنے بہرحال, وہ سنے یا نہ سنے ان کی بہرحال خوشی, درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاء اللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اللهم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دونوں حکایات عاشقان رسول کی 130 حکایات سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی, ابھی 128 تو باقی ہیں. بہت پیاری حکایات ہیں. یہ کتاب تو آپ کی مدینہ لائبریری میں ہونی چاہیے, ہر گھر میں آپ المدینہ لائبریری بنائیے, یہ ہماری ترغیب ہے. کچھ نہ کچھ کتابیں مکتبۃ المدینہ کی ساری کتابیں رکھ لیں, اس کا پورا وہ پیکٹ یا پیکج بنایا تھا مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کا, یہ اب بھی بن سکتا ہے. اپنے گھر میں ہر کتاب مکتبۃ المدینہ کی رکھی ہے. تو اس میں یہ 130 حکایات عاشقان رسول کی, ایک سے ایک آپ پڑھیں تو انشاءاللہ رو پڑھیں گے. پیکج کا کچھ 85 روپیہ دیا, 85 روپیز اس کتاب کا دیا 85. اور المدینہ لائبریری اگر بنانا چاہیں تو تھوڑے عرصے پہلے اس کا جو مجموعی طور پر ایک ہدیہ بنتا تھا وہ کم و بیش 28,000 روپے بنتا تھا, اور شاید آپ نے کچھ اس میں رعایت کی تھی 26,000 تک کی کچھ کیا تھا. واللہ عالم حاجی امین کو یاد ہوگا. اب تو کتابیں بڑھ گئی نا, مزید چھپ گئی کتابیں, تو اب وہ نیا بنے, یہ خریدنے والے بنے. اگر گھر میں المدینہ لائبریری ہردا ہوتے سامی والے کے گھر میں ہونی چاہیے, لکھ دیں آپ المدینہ لائبریری, اور مکتبۃ المدینہ کی ہر کتاب اس میں رکھے, مدینہ مدینہ. بے شک علماء اہل سنت کی دیگر کتب بھی رکھے, فتح رضویہ شریف بھی لکھے, بھلے مکتبۃ المدینہ نے نہیں چھاپا یہ بھی رکھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہے کوئی ذہن بنتا تو پھر ہم یہ درخواست یہ کریں گے, مکتبۃ المدینہ بنائے گا, کون کون خریدے گا ہدیتن, جو بھی قیمت تو بعد میں بتائی جائے گی ہدیہ, لیکن 26,000 28,000 یا 2,000-4,000 آگے پیچھے ہو جائیں گے, بڑھ جائیں گے ان شاء اللہ. یہ لیں گے بھائی کچھ نہ کچھ, صاحب بھائی کچھ پیکج بنو, پیکج پیکج بنوا لیے جائیں. نہیں انشاءاللہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے, تو کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہی ہم کل ہی کچھ ایسا خصوصی اعلان کر دیں کہ بھائی یہ اتنی رعایت بھی ملے گی اگر انشاءاللہ سلسلہ ہوگا. انشاءاللہ ہاں حساب لگا کر تو یہ لے جائیں اپنے گھروں پر, یہ تحفہ لے جائیں. المدینہ لائبریری اپنے گھر میں ہونی چاہیے, چاہے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو کسی کو, گھر والے دوسرے پڑھیں گے. آپ کے گھر پہ مہمان ہے, ڈرائنگ روم عام طور پہ گھروں میں ہوتا ہے جہاں مہمان بیٹھتے ہیں, تو جو ٹیبل ہوتا ہے نا بیچ میں, جہاں آپ چائے رکھتے ہوں گے کچھ رکھتے ہوں گے, تو یہ کچھ رسالے اس میں رکھ دیا کریں کہ وہ بیٹھے رہیں گے تو آدمی کا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اٹھا کے دیکھتا ہے, شوپیس ہوں گے تو شوپیس کو غور سے دیکھیں گے, ملے گا کچھ بھی نہیں آپ کو, سمجھے. وہ رسالہ دیکھیں گے تو شاید اللہ رسول کا نام پڑھیں گے, اس کی برکت آئے گی. اور پھر یہ بے شک آپ یہ رسالے ایسے ہوں کہ آپ اس کو بولیں کہ آپ کو جو پسند ہے لے جائیں, تو بھلے لے جائیں, اس بار پڑھے گا, اس کے بچے پڑھیں گے, نہ بھی پڑھیں تو آپ کو دینے کا ثواب تو ملے گا. تو انشاءاللہ یہ آپ کریں گے دونوں جہاں کی برکتیں پائیں گے انشاءاللہ. یا اللہ یہ جو گھر میں المدینہ لائبریری کھولے, اس کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنیں بھی یہ کام کر سکتی ہیں, وہ بھی المدینہ لائبریری کھول سکتی ہیں, وہ بھی اپنے کسی محرم کو بھیج کر یہ پیکج مکتبۃ المدینہ سے حاصل کرنے. اور یہ اعلان پھر باب المدینہ کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا بھر کے لیے, دیگر جو اپنے شہر ہیں بڑے بڑے شہروں میں, خاص کر مکتبۃ المدینہ کا اچھا خاصا نظام بنا ہوتا ہے کئی بڑے شہروں میں, تو وہ بھی اسے پیکج بنائیں, اور جہاں جہاں یہ معتکفین ہیں ان میں میرے حوالے سے یہ ان کو اعلان پہنچائیں, اور ان سے بھی نیتیں کروائیں کہ یہ المدینہ لائبریری آپ کو گھر میں کھولنی ہے, اور ان کو یہ پیکج دیں گھروں پہ لے جائیں. باہر ملکوں والے بھی یہ کریں, مکتبۃ المدینہ کہاں نہیں ہے, جگہ جگہ پر ہے, جتنی کتابیں اویلیبل ہیں ان کا بنا لیں پیکج. اس میں میموری کارڈز بھی اگر ترکیب بنتی ہو تو وہ بھی لے لیں, وہ بھی رکھیں, یہ بھی آپ تحفے میں دیں اپنے مہمانوں کو, اللہ نے آپ کو دیا ہے تو شو پیس دیں گے تو کیا کرے گا شو پیس کو یار, شادیوں میں بھی شو پیس دیتے ہیں یار, کسی کام کے نہیں ہوتے, سنبھالنے پڑتے ہیں. تو میموری کارڈ دے, کوئی اچھی سی کوئی اسلامی کتاب دے, اس پہ کوئی دعائیں وغیرہ لکھ دے اپنی, سائن کر دیں یادگار رہے گی, اوپر لکھ دیں شادی مبارک, جیسے فیضان رمضان نئی کتاب آئی ہے مثال کے طور پہ, وہ آپ نے دے دی, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اس پہ جو دو جملے دعاؤں کے لکھ کر, شادی خانہ آبادی کے یا بچے کی ولادت ہوئی ہے اس کی خوشی میں مبارکبادی کے دعاؤں کے دو جملے لکھ کر, آپ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب دے دیں, بہار شریعت کا پورا سیٹ دے دیں اٹھا کر تحفے میں, گھر پہ رکھیں گے اور کبھی تو کھول کر دیکھیں گے اس کو کہ اس میں لکھا کیا ہے. تو حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بچیوں کی شادی کا جو وہ کارڈ کس طرح بنوایا تھا, ایک پیپر لیا یہ سادہ والا, اس پہ جو ہے وہ تاریخ وغیرہ جو بھی اور رسالہ جو ہوتا ہے نا اس کے گتے پہ چسپا کر دیا, اس طرح دعوت نامہ. نہیں اب تو ماشاء اللہ اس کے تو بہت بن رہے ہیں, اپنے مدنی ماحول میں میں نے کئی دیکھے, مجھے آتے ہیں نا شادی کارڈ, بعضوں کے تو اگر انگلش شادی کارڈ ہوتے ہیں پڑھنا آوے کہ نہیں آوے, وہ لے کر رکھنا تو ہوگا نا, تو بعض مزہ آتا ہے, وہ جیسے یہ رسالہ ہے, اب یہ رسالہ لیا اور رسالے پر وہ شادی کارڈ جو بھی یہ دعوت نامہ یہ چپکا دیتے ہیں, اور یہ پورا رسالہ جو ہے اس طرح شادی کارڈ کے طور پہ دیتے ہیں, تو کھول کر وہ دیکھے گا شادی کا دعوت ولیمے کی دعوت ڈھونڈے گا کہاں ہے. یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر یہاں بھی نظر پڑے گی, ارے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, اس کو تو پڑھوں کیا یار, یوں پڑھنے میں کچھ نہ کچھ اللہ رسول کے نام پڑھ لیتا ہوگا بندہ, کچھ پیغام اس کو آپ کا پہنچ جاتا ہوگا. تو رسالوں پر دعوت نامے شادیوں کے چھاپا کریں یا اور کوئی بھی آپ تقریب کریں نا جس میں آپ دعوت نامے دیتے ہوں, تو اس میں بھلے آپ امی کا چہلوم کر رہے ہیں, ابو کا چہلوم کر رہے ہیں, برسی کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی آپ نے محفل سجانی ہے, تو اس کے بھی اس طرح کے رسالے کے کارڈ چھپوا کر آپ دے سکتے ہیں. فائدہ ہی فائدہ, نقصان کیا, کسی طرح بھی نیکی کی دعوت پہنچنی چاہیے گھر گھر. یہ ایک رسالہ تھوڑی, اپنے کئی رسالے ہیں. شادی میں ایک رسالہ ہے وہ سنت نکاح ہے, بہت مفید ہے یہ, اس پر آپ دعوت نامہ چسپا کر کے دے دیں اپنے عزیزوں کے رسالے ثواب کے لیے. اگر آپ یہ کتابیں اور رسالے زیادہ مقدار میں لینا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ اس کی بھی سہولت دیتا ہے کہ وہ خود ہی آپ کو چھپوا کر پرچہ لگا دے گا کہ فلاں کے والد صاحب نام جو بھی ہے مرحوم کے رسالے ثواب کے لیے, آپ ایڈریس بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ لوگ آپ سے رجوع کریں کہ رسالہ ہم کو چاہیے, یوں بھی کر سکتے ہیں. اور بولو, شادی غمی دونوں سلسلے, ہاں شادی میں بھی چھاپ کر دیتے ہیں نا. جی جی, پھر کیا چاہیے آپ کو, آسان ہے یاری. تو ان مانو کر کے آپ بول دیں کہ مجھے 1000 شادی کارڈ رسالے پر چھپوانے, ان سے جو بھی ہدیہ ہوگا وہ آپ معلوم کر لیں, طے کر لیں, اب آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے 1000 رسالے. ہوم سروس بھی ہوتی ہوگی اس میں, گھر پہ پہنچا, بڑے شہروں میں ہوم سروس, ہاں جہاں ممکن ہو گھروں پہ پہنچا دیں گے. یار کرنے والے بنے, تو وہ دین پھیلانے کے لیے کتنی آسانیاں دی جا رہی ہیں لیکن ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے, اور دنیا کے معاملات میں کتنی دشواریاں ہیں پھر بھی ہم مطلب مر کھپ کر وہ دنیا حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے, ہمارے نبی جن کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کیا ان کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا؟ یہ 10 سال یا نہ پوچھو یار, یہ کیونکہ انکار کریں گے کافر ہو جائیں گے. وہ مسئلہ بھی پوچھا تو ایک نے مکرو کا نا, تو پھر میری ایک بتی جل گئی کہ کچھ کا کچھ بول دیں گے. خاتم صحیح, یہ سوال نہیں صحیح نہیں ہے. خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ یہ اچھا, اب اس کا جواب آپ ہی بتا دیں, سوال کیا تھا. اچھا یہ کہ ہمارے نبی, ہم جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو ہمارے جو نبی ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب ان کے بعد جو کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا, یہ آخری نبی ہیں, اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. آپ نے کل ہی مجھے مشورہ دیا تھا کہ بچے کو جب ہم نے بات کی کہ بھئی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو آپ نے ہی کتنی پیاری بات کہی تھی کہ بچوں کو یہ کہا جائے آخری نبی, آخری نبی, یہ ان کے ذہن میں بٹھا دیا جائے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب نبی سکھائے تو آخری نبی سکھائیں, تاکہ یہ بھی ایک عقیدہ ان کا بیٹھ جائے کہ یہ آخری ہیں ہمارے نبی, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کو اگر کوئی کسی نبی کا آنا ممکن مانے گا کوئی, تب بھی اسلام سے نکل جائے گا, مرتد ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ نیا کوئی نیا نبی آئے گا تو اس کا انکار کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں, ضروریات دین میں سے, ضروریات دین, کوئی نبی نیا نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ نئے نہیں ہیں, پہلے سے ہی نبی ہیں, مگر اپنی انجیل مقدس کی تعلیمات عام نہیں کریں گے, قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں گے. خاتم النبیین کا مطلب, خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد علی ستاری ہے, بلوچستان سے ایک ماہ کے اعتکاف میں ہوں, عمر دس سال ہے. خاتم باپا جان, خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی. تو تھوڑا اور واضح کر لیں. مفہوم تو خاتم النبیین کا, خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی. جواب درست مان لیتے ہیں. دس سال کا مدنی منا ایک ماں کے اعتکاف میں پورے کمال ہے. کوئی بلوچستان اپنے ابو کے ساتھ آیا ہوگا تھا. ماشاء بلوچستان ماشاء اللہ. اچھا یہ مدنی لائبریری کا نام ہم سب بھول گئے, یہ یاد دلایا دلانے والے نے کہ گھریلو جو لائبریری بنے گی اس کا نام ہے مدنی لائبریری, اور لکھ دینا ہے مدنی لائبریری گھر میں, کوئی کاغذ پہ لکھ لیں یا وہ ٹائپنگ کر لیں کمپوزنگ نمایاں روپ سے مدنی لائبریری. جزاک اللہ جزاہ اللہ. یار میں تو بھلکڑ ہوں یار, سارے بھلکڑ ہو گئے. مطلب گھروں میں بنائی نہیں آپ لوگوں نے لائبریری شاید, یا لکھا نہیں ہوگا. لائبریری تو خیر ہمارے گھروں میں دعوت اسلامی کے پہلے سے, بات وہی لکھنے والی ہے کہ لکھ کر لگا دیتے نا نمایاں تو یاد ہوتا رہتا کہ مدنی لائبریری مدنی لائبریری. بنانی بھی ہے اور لکھ کر لگانا بھی ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے اتار عبد الحبیب اتاری کی جانب سے مدینہ منورہ کی فضاؤں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی, ایک سوال مدنی مذاکرے کے لیے یہ تھا کہ وہ مدنی مننے اور مدنی منیاں جو بالغ ہونے کے قریب ہیں, 10, 11, 12 سال کی عمر تک پہنچ چکے ہیں, بالغ ہونے کے بعد ان کو اپنے فرائض علوم, اپنے واجبات, جو ان پر ضروری احکام نافذ ہوتے ہیں, ان کا علم نہیں ہوتا, اور بعض اوقات ماں باپ بھی اس کی تربیت نہیں کر سکتے. دعوت اسلامی نے جہاں اتنے احسانات کیے ہیں, کوئی اور ایک ایسا احسان ہو جائے, کوئی ایسا کورس ہو جائے کہ اس عمر کے مدنی مننے مدنی منیاں وہ اپنے لیے ان تمام فرض علوم کو جان لیں, تاکہ بالغ ہونے کے بعد جو شرعی احکام ان کی طرف متوجہ ہوں گے وہ اس پر عمل کر سکیں, اور ماں باپ اپنے بچوں کو کس طرح یہ تربیت دیں اور اس تربیت کی کتنی اہمیت ہے وہ بھی حضور ارشاد فرما دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک تو وفا آپ ہی بتا دیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. اہمیت تو سیدھی سی بات ہے, قرآن کریم میں حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل اپنے گھر والوں کو جہنم اس جہنم سے بچاؤ, وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. جہنم سے بچانے کی کوشش تو ہر ایک کو کرنی ہے, آپ خود کو بھی جہنم سے بچانا ہے, اپنی آل کو, اپنے گھر والوں کو, اولاد کو, سب کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. تو واقعی یعنی کہ خود بھی سیکھے بندہ اور اپنی اولاد کی بھی دینی تربیت کرے, یہ بہت ضروری ہے. مزید آپ ارشاد فرمائیے. اس میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو ایک بہت پیارا شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن, یہ آن لائن کا شعبہ ہمارا کہلاتا ہے, اور اس میں جو اس کی مجلس ہے اس نے ایک آپس سے مشورہ کیا ہے کہ ایک کورس یہ اعلان کر رہے ہیں شوال المکرم سے, اور اس کورس کا نام رکھا ہے انہوں نے مدنی منوں کے لیے فرض علوم کورس. اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اس میں زبردست کورس ہے یہ, اس میں حتی الامکان وہ تمام چیزیں مدنی منوں کو سکھا دی جائیں گی جو بالغ ہوتے ہیں ان پر فرض, بالغ ہوتے ہیں ان پر جو بالغ ہونے پر ان پر جو فرض یا واجب ہو جائیں گی یہ ان کو سکھایا جائے گا. اور مزید یہ کہ دیگر جو اس میں فرض علوم ہوتے ہیں یہ بھی ان کو سکھائے جائیں گے, عقیدے کے متعلق ان کو بتایا جائے گا, انبیاء کرام فرشتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے متعلق, موت کا بیان, جنت دوزخ, طہارت کے مسائل, نماز روزہ کے احکام, جھوٹ غیبت چگلی, وعدہ خلافی وغیرہ کا بیان, اس کو باقاعدہ کورس کی شکل دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ترکیب ہوگی کہ ہر مدنی منا جو کہ مدنی قاعدہ یا ناظرہ پڑھنے کے لیے ہمارا شعبہ جوائن کرے گا, اس کے روزانہ کے سبق میں اس پورے کورس کو بترتیب مطلب اس کو سیکوینس وائز شامل کر دیا جائے گا, تاکہ ہر مدنی منا جب ناظرہ مکمل کرے تو اپنے فرض علوم سیکھ لے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ مجلس جو ہے یہ شوال المکرم میں یہ کورس کرانے کا انشاءاللہ پھر شروع کرے گی, جس کی تاریخ کا اعلان انشاءاللہ ہو جائے گا, لیکن شوال المکرم میں کورس شروع کیا جائے گا انشاءاللہ. تو تمام عاشقان رسول بالخصوص بیرون ملک کے جو اسلام بھائی ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ یا ملک میں بھی کہ آن لائن سروس جو ہے دعوت اسلامی کی, یہ آپ کی ویب سائٹ پر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے آپ کو اس کا طریقہ پتا چل جائے گا. وہاں ایک فارم وغیرہ فل کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا داخلہ ہو جائے, تو ابھی سے کوشش کریں انشاءاللہ تعالی, امید ہے کہ داخلہ بھی ہو جائے گا اور کورس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. یہ مدنی مننے اور مدنی منیا دونوں ہوں گے یا ایک؟ مجھے منیوں کے متعلق اطلاع نہیں ہے. میٹھے مرشدی کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, کیا مسواک گلے اور گردن کے لیے بھی مفید ہے؟ جی ہاں, ایک شخص کے گلے اور گردن میں درد تھا اور گردن میں سوجن بھی تھی, گلے کے مرض کی وجہ سے اس کی آواز بھی خراب تھی اور گردن کے درد اور سوجن کے باعث اس کا سر بھی چکرانے لگا تھا, جس سے اس کا حافظہ کمزور ہو چکا تھا. یہ شخص ڈاکٹروں کے زیر علاج رہا مگر سب بے سود یعنی بے فائدہ ثابت ہوا. کسی نے اسے مسواک کرنے کا مشورہ دیا تو وہ باقاعدہ مسواک کرنے لگا اور اسی کے ساتھ ساتھ مسواک کے دو ٹکڑے کر کے پانی میں ابالتا اور اس پانی سے غرارے کرتا. علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ جہاں سوجن تھی وہاں کچھ دوا بھی لگاتا رہا. یہ علاج بڑا مفید ثابت ہوا. اس کی جب تحقیق کی گئی تو اس کے تھائرائڈ گلینڈ متاثر تھے جس کا اثر سارے جسم پر ہوا تھا. اس مسواک والے علاج سے اس کی یہ بیماری دور ہو گئی اور وہ روب صحت یعنی تندرست ہو گیا. ایک صاحب گلے کے غدود بڑھنے کے سبب پریشان تھے, انہیں شہتوت کا شربت پینے کو دیا گیا اور تازہ مسواک باقاعدہ استعمال کرائی گئی تو مریض نے فوری افاقہ یعنی فائدہ محسوس کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد یوسف مظفر آباد آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو کہا جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, یہ اس کی صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ آیا یہ بات یہ عقیدہ ہم اس کو متشابہات میں سے مانیں؟ کیا ایسے کہ باقاعدہ مجسم ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں یا کوئی روحانی شکل میں تشریف لاتے ہیں؟ ذرا اس کی وضاحت چاہیے مجھے. جزاکم اللہ خیرا. وایاکم, یہ کوئی قرآنی آیت یا حدیث شریف کا نہیں, پڑھے شعر ہے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. شاعر نے یہ کہا سنا ہے, کنفرم نہیں ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, کبھی میرے بھی گھر ہو جائے, کبھی میرے بھی گھر میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر اس شعر کا مطلب یہ کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے سن رکھا ہے کہ جو آپ کا عاشق ہوتا ہے اس کے گھر آپ تشریف لے آتے ہیں, تو میں بھی تو عاشق ہوں, کبھی میرے گھر بھی تشریف لے آئیے. یوں یہ شاعر کہہ رہا ہے. تو اب اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کرم فرماتے ہیں اور یہاں مراد خواب میں تشریف لانا ہے. اور خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے, تو حدیث شریف میں بھی ہے وہ من ارا فی المنام من رآ فی المنام فقد رآ الحق, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا ہے, یہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا, کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صورت میں شیطان نہیں آ سکتا. اور یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا, جاگتے میں دیکھے گا. اب جاگتے سے مراد کیا, اس میں علماء نے لکھا ہے کہ نزا کے وقت اس کو زیارت ہوگی, ہے نا. ایک قول یہ کہ وہ جب روح قبض ہو رہی ہوگی تو نزا کے وقت, وہ بڑا سخت وقت ہے, اس میں سرکار کی زیارت ہوگی, اور جس کو زیارت ہوگی اس کا تو بیڑا ہی پار. تو خواب میں دیکھنا یہ ممکن ہے. تو وہ شاعر دعویٰ نہیں کر رہا, بےچارا کہہ رہا ہے کہ سنا ہے سنا ہے, آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, کبھی میرے بھی گھر ہو جائے, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یا چراغاں یہ کہ آپ کی زیارت ہوگی مجھے تو میرے گھر پر بھی ایک طرح سے روشنی ہو جائے گی. وہ کسی نے کہا ہے نا, خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا, سورج کے چمکنے سے میرے گھر کا اندھیرا نہیں ہوگا دور, خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا, میرے کو جو اندھیرے گھیرے ہوئے سورج اس کو دور نہیں کر سکتا. خاک سورج سے اندھیرے کا ازالہ ہوگا, آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. یہ تخیل بھی بڑا عمدہ ہے کہ میرے تو وہ اندھیرے میرے ہیں, میرے اعمال نامے کے میرے گناہوں کے اندھیرے ایسے چھائے ہوئے مجھ پر کہ یہ سورج تو میرے یہ اندھیرے دور نہیں کر سکتا, آپ کرم فرمائیں گے تو یہ میرے اندھیرے دور ہو جائیں گے. یا میرے غم کے اندھیرے ہیں, غم کا بھی اندھیرا ہوتا ہے, اندھیرا کہتے ہیں مجازن, تو میرے غم کے اندھیرے آپ کرم فرما دیں گے, تشریف لے آئیں گے میرے غریب خانے پر, مجھے جلوہ دکھا دیں گے. تو بس لکھا ہے خلیل شفا علیل, ہے نا, کہ اپنے محبوب کو دیکھنا, اپنے پیارے کو دیکھنا, اپنے دوست کا دیدار کرنا یہ بیمار کا علاج ہے. تو آپ تشریف لے آئیں گے کرم فرما دیں گے تو بس اجالا ہی اجالا ہو جائے گا, راحت مل جائے گی. تیری جب کے دید ہوگی, تیری جب کے دید ہوگی, جب میری عید ہوگی, تیری جب کے دید ہوگی, جب میری جگہ جاؤ, عیدہ یا جگہ بہارا بن گئی ہو صلی اللہ تعالی علی محمد. بیداری کے بھی تو واقعات ہیں نا, جیسے سیدی اعلی حضرت کو بیداری میں زیارت ہوئی, امام جلال الدین سیدی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بیداری میں دیدار کیا تھا 75 بار. اعلی حضرت نے ان کے بارے میں لکھا 75 بار 75 ٹائم انہوں نے زیارت کی جاگتے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے, میں اوکاڑا چک نمبر 145 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اللہ عزوجل ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو عمر دراز عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر قدیر قائم فرمائے, اور انہیں اور ان کے شہزادوں کو اور ان کی آل اولاد کو دشمنوں کی میلی نظروں سے محفوظ فرمائے. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس طرح قرآن ہے, قرآن پاک کی آپ نے کچھ ماہ پہلے ہم سے نیتیں کروائی تھی جو حافظ صاحبان تھے, یعنی جو حافظ ایک حافظ یعنی روزانہ کتنی منزل پڑھنے کی کتنی نیتیں کرواتا ہے, تو اس وقت مجھ گناہ گار نے بھی ایک منزل کی نیت کروائی تھی. الحمدللہ عزوجل آپ کی اس برکت سے مجھے, حالانکہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں, مجھے اس آپ کی بات ماننے پر مجھے بہت فائدہ ہوا. الحمدللہ عزوجل اس وقت میں ابھی مسجد میں قرآن پاک نماز تراویح کے اندر سنا رہا ہوں آپ کی دعاؤں سے. تو میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اس طرح نماز تراویح کے اندر اگر کوئی رکوع یعنی کہ بھول جانے کی وجہ سے رہ جائے, تو نماز تراویح پڑھانے کے بعد پتہ چلے یا دوسرے دن بعد پتہ چلے کہ مجھ سے ایک رکوع یا دو رکوع رہ گئے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا وہ دوسرے دن دوبارہ پڑھے جائیں گے یا پھر ان کو چھوڑ دیں گے؟ اس کے بارے میں بتائیں کہ کچھ حافظ صاحبان کو دیکھا گیا ہے کہ اگر ان کا کچھ ایک رکوع یا کم سے کم دو رکوع رہ جائے تو دوسرے دن پھر وہ پڑھتے نہیں ہیں, تو بعد میں اس طرح پھر کرتے کرتے قرآن پاک مکمل پورا کر دیتے ہیں. تو ان کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے جو سنا رہے ہیں ہم لوگ, تو اگر ہم سے رکوع رہ جاتا ایک یا دو یا تین تو کیا کریں گے؟ کیا دوسرے دن بعد پڑھیں گے یا ان کو چھوڑ دیں گے؟ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے, دل کی آنکھ روشن ہو جائے. یہ اگر رکوع چھوڑ دیا اور پورا قرآن کریم ختم کر دیا تو ختم قرآن کی سنت ادا نہ ہوئی. اچھا اب یہ رکوع بھول گئے تو صرف وہ رکوع پڑھ لیں یا پورا پڑھنا پڑے گا؟ اچھا چھوٹا تو وہی ہے, اسی کو پڑھیں گے, اسی کو دوسرے دن بھلے پڑھ لیں جی, اور پھر اس کے بعد وہ جہاں تک پہنچے تھے وہاں سے اٹھائے جی. یا جیسے تلاوت کرتے کرتے کوئی آیت بیچ میں رہ گئی آگے پڑھ گیا, اب دو چار رکعتیں بھی پڑھ گیا مثلا, اور بعد میں اب کسی نے توجہ دے وہ آیت تمہاری چھوٹ گئی, تو اب کیا یہ بعد میں جو رکعتیں پڑھے گا اس میں آیت پڑھ لے وہ؟ ظاہر تو یہی سمجھ آتا ہے کیونکہ جو چھوٹا ہے اسی کو پڑھنا ہے, جتنا وہ آگے پڑھ چکا ہے اس کو ریپیٹ کرنے کی عادت جی. بظاہر یہی ہے کہ آپ پڑھا تو نہیں ہے اس حوالے سے کہیں کوئی تفصیل, لیکن سمجھ یہ آتا ہے کہ چھوٹی جو چیز ہے اسی کو پورا کرنا ہے. کہ ایک تو غلطی ہوتی نا کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی, تو یہ حکم ہے کہ فاسد ہونے کی وجہ سے جتنا پڑھا ہے اس کو دوبارہ پڑھے گا, کہ وہ نماز ہی نہیں ہوئی تو وہ تراویح کے اندر شمار ہی نہ ہوا. اچھا اب اگر صرف ایک آیت چھوٹی, اب اگر وہ دہراتے ہیں تو کیا صرف ایک آیت پڑھیں گے یا ایک آیت اور مزید دو آیتیں ہیں تاکہ وہ فرض ادا ہو, واجب ادا ہو؟ الگ مسئلہ ہے, کوئی ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ صرف ایک آیت پڑھ کے رکوع کر دیتا ہے تو پھر وہ آیت کی مقدار کو دیکھا جائے گا کہ وہ کتنی ہے, اس کے ساتھ آیت کو ملانا پڑیں گی. تین آیتوں کی مقدار اگر ہو جاتی ہے وہ بڑی آیت ہے تب تو نماز واجب بھی ادا ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ یوں تھے کہ من رآنی فقد رآ الحق. مجھے بتایا گیا کہ نی کا لفظ رہ گیا تھا, من رآنی فقد رآ الحق, کہ جس نے مجھے دیکھا, من رآنی فی المنامی فقد رآ الحق, کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا. یہ ایڈٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ. باپا بھی ہمارے ساتھ ایک اسلام بھائی موجود ہیں جو کہ مرکز الاولیاء لاہور سے جو ہے یہاں پر مدنی قافلے میں آئے اور اس وقت جو ہے سنت اعتکاف میں ہیں. یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, عرض کرنا چاہتے ہیں, انہی کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وقاص احمد ہے, میں لاہور سے آیا ہوں مدنی قافلے کے ساتھ 10 دن کے اعتکاف کے لیے. میں بابا جان کو ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر بابا جان کی اجازت ہو تو ابھی پیش کر دوں, اگر نہیں تو 26ویں کو پیش کر دوں گا. اگر وہ تحفہ مادی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی صورت دوسری ہوگی, اور اگر کوئی اچھی نیت ہے تو سانس بعد میں لینا چاہیے, پہلے کر لینی چاہیے. ایسا تحفہ ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ابھی آنے دیں. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے بال رکھے ہوئے ہیں, میں سنت کے مطابق رکھنا چاہتا ہوں. مرحبا. تو میں امامہ شریف بھی سے جانا چاہتا ہوں, اور داڑھی میرے ماشاءاللہ ہے, میں امامہ شریف سے جا کے داڑھی بھی انشاءاللہ پوری رکھوں گا, اور میں نیت کرتا ہوں, اور آپ کو میں یہ جو نبی پاک کی سنت ہے بالوں کی, میں آپ کو اس میں تحفہ پیش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے امامہ شریف پہنائیں. میں آ نہیں رہا تھا, لیکن مجھے جو قافلہ ہمارا آیا مدنی والوں کا لاہور سے, وہ مجھے زبردستی لے کے آئے ہیں کہ نہیں ادھر ایک بار چل کے دیکھو, اور مجھے ماشاءاللہ 5 دن ہو گئے ادھر آئے, اور واقعی مدینہ مدینہ ہے. میں آپ کا مرید بھی ہونا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. مرحبا. توبہ کر لیجئے, اب تک داڑھی گھٹائی اور یہ زلفیں جو ہیں یہ ذرا گناہ ہے, اتنی بڑا نہ کہ کندھے سے نیچے آ جائیں. ان گناہوں سے توبہ بھی کر لیں, اور یہ فوری طور پر اس کو کاٹنا ضروری ہے, کینچی کسی سائیں بھائی سے ترکیب بنا کر ابھی اس کو کاٹنا چاہیے. میں ابھی کٹوانے کے لیے تیار ہوں ماما شریف. آپ نے فنائے مسجد میں نا چادر بچھا کر, آئینے مسجد میں نہیں, ان کو ابھی کندھوں سے اوپر ہو جائے اس طرح کاٹ لینا چاہیے. میں انشاءاللہ آپ کو کل دکھاؤں گا, لیکن اگر آپ ماما شریف اپنے ہاتھوں سے باندھیں گے تو. بیٹے میں امامہ اگر باندھوں گا نا آپ کو, تو یہ کتنے اس میں چاہنے والے ہوں گے کہ میں ان کے امامے باندھوں. اب پہلے میں باندھتا تھا امامے, آپ اتنی طاقت. میں ابھی بابا جان باندھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ نے اپنے ہاتھوں سے باندھنا ہے. میں 5 سال ہو گیا باہر رکھے ہوئے, میں نے کسی کی نہیں سنی, لیکن 5 دن میں میں ادھر آیا ہوں تو میں سارا بدل گیا ہوں. ماشاء اللہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں, پھر بھی بال میں نے رکھے ہوئے ہیں, لیکن ادھر میں آیا ہوں تو میں ماما شریف اپنے آپ کے ہاتھوں سے بنوا کے انشاءاللہ بال ابھی کٹوانے کے لیے تیار ہوں. امامہ تو میں باندھ دوں گا, لیکن یار میرے کو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اس طرح بھائی بولیں گے ہمارا بھی باندھو ہمارا بھی باندھو, یہ پھر میرے لیے آزمائش ہو جائے گی. تو بال تو ابھی ابھی کٹوا دیں. ہاں اگر دوسرے مطالبے نہ کرتے تو میں ان کے باندھ دوں گا امامہ. اجازت دے رہے ہیں سب, مگر کچھ ایسے ہوں گے جو بولیں گے ہم نے اجازت نہیں دی تھی, ہمارا بھی باندھو. تو اکثریت اور فیصلہ کر لیتے ہوں نہ, مگر پھر یار وہ امامہ دکھاتے رہیں گے, اور مجھے ساری افطاری میں جمع ہوتے ہیں نا, مطالبے کرتے رہیں گے. یہ پاپا یہ واقعی آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے کہ اس معاملے میں شاید ہم پھر وہ سب کو سمجھا بھی نہیں پائے. آزمائش ہو جائے یار, ابھی تو کتنے سوئے پڑے ہوں گے اوپر ہوں گے, پھر وہ پتا چلے گا یہ اتنا امامہ باندھا, تو بھائی یہ اگر بادلوں سے آیا ہے تو ہم بھی تو اوپر سے آئے ہوئے ہیں, یہ مطلب طرح طرح کے پھر دلائل دیں گے, آزمائش کریں گے کہ ہم بھی پہلی بار آئے ہیں اور ہم بھی ادھر سے آئے ہیں ادھر سے آئے ہیں. تو میرے اب اتنا ہمت نہیں ہے میرے میں کہ میں اتنے ساروں کے امام باندھوں. یہ میرا غریب زادہ جو ہے حاجی عبید زادہ, یہ فجر کے بعد باندھتے امام ہیں, تو اس سے اسلائی بھائی بندوا رہے ہیں, آج ہی باندھیں گے انشاءاللہ. اگر بابا جان آپ خوش ہیں تو میں یہاں سے ہی بنوا لیتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بیٹے اب بھی یہ بس فوراً کاٹ دیں اس کو. ہاں جی میں انشاءاللہ کٹوا دوں گا. ماشاءاللہ اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے, خوشی کی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے. ماشاءاللہ مرحبا, اللہ استقامت. نہیں بولے تو داڑھی نہیں بابے گئے زلفوں کی بہارے گئے داڑھی نہیں بابے گئے زلفوں کی بہارے گئے فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گدا چھائی فیضان مدینہ میں رحمت کی گدا چھائی فیضان مدینہ میں مریدوں نے کبھی عرض کیا تھا نا ان کو جی مریدوں نے کبھی انہوں نے عرض کیا تھا ڈھونڈ رہا ہوں یہ میرا خیال ہے شاید یہ کہیں چلے گئے حاجی امی بال کٹوانے گئے ماشاء اللہ ہاں نہیں یہ گناہ ہے اور اس کو فوراً دور ہونا چاہیے اس گناہ کو آ رہے ہیں بال کٹوا چلو یہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ جی بولیے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد یامین اتاری مسجد قبا شریف مدینہ المنورہ سے عرض کر رہا ہوں میری باپا کی وارگاہ میں عرض ہے کہ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسجد قبا میں جو دو رکعت نفل پڑے گا اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا کیا نماز یا تراوی یا سنت جو ہم پڑھتے ہیں اس کا پڑھنے کا بھی اسی طرح نفلوں کے ہی ثواب ملے گا جیسے عمرے کا ثواب ملے گا یا صرف نماز ہی کا ثواب ملے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ وہ پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں اپنی طرف سے ہم حدیث شریف کی شرح تو بیان نہیں کر سکتے دو رکعت پڑھنے کا لکھا ہے شاید تو حدیث ہم کچھ دکھائیں تب تک یہ پہلے یہ ہو جائے جواب ہو جائے مسجد قبا کے تعلق سے دو فرامین دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر ایک مسجد قبا میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے نمبر دو جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قبا میں جا کر نماز پڑھی تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا اب ان دونوں حدیثوں میں مطلق نماز کا ہے تو تراوی فرض یہ تو لگتا ہے سب آ گئے لیکن ہم اس کے کچھ شرح جب تک معلوم نہ ہو نہ لکھا ہوا بزرگوں کا ہم بول نہیں سکتے اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تیری انگلی تھام کے چلتا تھا میں آج بڑے غصے سے گھر سے چلا آیا اتنا غصہ تھا کہ غلطی سے بابا جان کے جوتے تک پہن کر نکل گیا کہ میں آج بس گھر چھوڑ دوں گا اور تبھی لوٹوں گا جب بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا جب موٹر سائیکل نہیں دلوا سکتے تو کیوں انجینئر بنانے کے خواب دیکھتے ہیں آج میں بابا جان کا پرس بھی اٹھا لایا تھا جسے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے تھے مجھے آج پتا چل جائے گا کہ کتنے پیسوں کا حساب کتاب ہے اور کتنا مال چھپا رکھا ہے پھر جیسے ہی میں غصے میں عام راستے سے سڑک پر آ گیا تو مجھے لگا کہ جوتوں میں کچھ چبھ رہا ہے میں نے جب جوتا نکال کر دیکھا تو میری ایڑی سے تھوڑا سا خون رس رہا تھا جوتے کی کوئی کیل نکلی ہوئی تھی درد تو ہوا پر غصہ بہت تھا اور مجھے جانا ہی تھا گھر چھوڑ کر جیسے ہی کچھ دور چلا تو مجھے پاؤں میں کچھ گیلا گیلا سا معلوم ہوا غور کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ سڑک پر جگہ جگہ پانی پھیلا ہوا ہے. پاؤں اٹھا کر دیکھا تو جوتے کی تلی پھٹی ہوئی تھی. جیسے تیسے لنگڑا کر بس اسٹاپ تک پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایک گھنٹے تک کوئی بس ہی نہیں. میں نے اب سوچا کیوں نہ اس پرس کی تلاشی لی جائے. جو ہی میں نے پرس کھولا ایک پرچی مجھے دکھائی دی. اس پرچی پر لکھا تھا لیپ ٹاپ کے 40,000 قرض لیے, پر لیپ ٹاپ تو گھر میں میرے پاس ہے. دوسری ایک اور پرچی کو میں نے دیکھا, اس میں ان کے آفس کی کسی شوق ڈے کا لکھا تھا. انہوں نے شوق ڈے میں یہ تحریر لکھی تھی, اچھے جوتے پہننا. پر ان کے جوتے تو ماں گزشتہ 4 ماہ سے ہر پہلی کو کہتی ہے نئے جوتے لے لو, اور وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں ابھی جوتا 6 ماہ اور چل جائے گا. میں اب سمجھا کتنا چل جائے گا. بالآخر تیسری پرچی میں نے کھول دی. اس پہ لکھا تھا پرانا موٹر سائیکل دیجئے اور ایکسچینج میں نئی موٹر سائیکل لیجیے. پڑھتے ہی دماغ گھوم گیا. بابا جان کا پرانا موٹر سائیکل, اوہ یہ میں نے کیا کیا. میں گھر کی طرف بھاگا, اب پاؤں میں وہ کیل نہیں چبھ رہی تھی. میں گھر پہنچا, نہ بابا جان تھے نہ ان کا موٹر سائیکل. میں سمجھ گیا کہ کہاں گئے ہوں گے. میں بھاگ کر ایکسچینج ایجنسی پر پہنچا جہاں لکھا تھا پرانا موٹر سائیکل دیجئے نیا لیجئے. خود کپڑے پرانے سوچا ہے. میں نے دیکھا کہ میرے بابا جان اپنا پرانا موٹر سائیکل دے کر مزید قرض اوپر چڑھا کر میرے لیے نیا موٹر سائیکل لینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے ان کو گلے سے لگایا اور کہا بابا جان نہیں نہیں بابا جان, میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. مجھے یہ موٹر سائیکل نہیں چاہیے, مجھے آپ کے جوتے چاہیے. میں اب بڑا آدمی بنوں گا, بہت بڑا. میرے بابا جان آپ جوتا لے لیجیے اور مجھے معاف کر دیجیے. ہمارے یہاں پاپا جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اس بات کا شاید احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں بڑا کرنے میں کتنی مشقتیں اور کتنی کوششیں کی ہیں. اور وہ چند ایک خواہش, یعنی یوں سمجھے کہ اگر والد صاحب نے 100 خواہشیں پوری کی ہیں اور 2 خواہشات پر والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں دیتا, جب میں منع نہیں کرنا, تو ہمیں والد صاحب کے دل, ہمارے دل میں والد صاحب کے لیے بغض, نفرت اور عجیب و غریب قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں عجیب باپ ہے. تو آخر ایسی کیا اولاد کو یہ کیا ہو جاتا ہے کہ جو اپنے والد صاحب کی زندگی بھر کی قربانیوں کو 15-15, 20-20 سال تک باپ جو قربانیاں دیتا ہے, یوں سمجھیے کہ دھوپ میں جل جل کر اپنے بیٹوں کے لیے سایہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن تھوڑی تھوڑی باتوں پر بیٹا باپ سے الجھ پڑتا ہے. میں نے پاپا میں نے اپنے کانوں سے ایک معاملہ تھا, ایک بیٹے سے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا, آپ نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے. تو خیر اس کو جو میں نے عرض کرنا تھا میں کر چکا, لیکن عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں جو اپنے والد صاحب کو بہت زیادہ مطلب اذیت دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, اور باپ پھر بیٹوں کو خوش کرنے کے لیے مزید قرضے لیتا ہے, مزید پیستا ہے, مگر بیٹے ہیں کہ ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی. کچھ سمجھائیں ان اولاد کو کہ اپنے باپ کی قدر کرنا سیکھیں, اپنے والد کی عزت کرنا سیکھیں. واقعی ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے اور انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی ہوتی ہے اولاد کے لیے, لیکن اولاد جو ہے نا یہ ایک تعداد ہے جو احسان فراموشی پر اتر آتی ہے. بہت اچھا جملہ استعمال کیا. تو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اپنی ساری پونجی جو ہے نا بابا پر لگا دینی چاہیے. بھلے آپ کما چکے, بال بچے والے ہو گئے, لیکن یہی تو باپ ہے جس نے آپ کو انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا. خود بھوکے رہ کر انہوں نے آپ کو کھلایا, خود تکلیفیں اٹھا کر آپ کو سلایا. آپ بیمار ہوئے تو یہ جاگتے رہے, بے قرار ہو کر آپ کو اسپتالوں میں لے گئے, آپ کا علاج کروایا, کیسی کیسی آپ کے لیے پریشانیاں انہوں نے اٹھائی. لیکن اب آپ جب پاؤں پہ کھڑے ہوئے اپنے, تو آپ سمجھتے کہ ہمارے باپ نے یہ خواہش تو پوری نہیں کی تھی, ہماری اس فرمائش پر تو ہم کو ڈانٹا تھا. ارے آپ کو ڈانٹ تو یاد رہ گئی, سو بار پیار کیا وہ یاد نہیں رہا, ایک بار آپ کی بات نہیں مانی یہ یاد رہ گیا, سو بار آپ کی بات مانی تھی وہ یاد نہیں رہا. تو اس لیے وہ ایسا ماں باپ کے بارے میں نہ سوچیں, ہر صورت میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں. بڑھاپے میں ماں باپ آ جائیں تو اپنا حسن سلوک بڑھا دیں, کہ بڑھاپے میں سر ذہن بھی کمزور, بدن بھی کمزور, غصہ بھی جلدی آتا ہے, تو وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے. وہ بڑھاپے کے لیے تو خاص کر قرآن کریم میں حسن سلوک کی تاکید ہے. یہ شاہ فرمائے کہ وبل والدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والدین کے ساتھ بھلائی والا سلوک کرو, اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو تیرے پاس پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہ, اور ان کو جھڑک مت, اور ان کے ساتھ بھلائی والا کول کے اچھائی والی بات کہے, اور ان کے لیے نرمی کا بازو بچھا دے, اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کر کہ اے میرے رب ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے. اگر ماں باپ کا کبھی دل دکھا دیا ہے, نافرمانی کی ہے, تو ابھی کال کریں, ان سے معافی مانگیں, جو موتقف ہیں پھر جا کر بھی ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگیں. یہ راضی ہوئے تو سمجھو آپ کے لیے جنت ہے, یہ ناراض ہوئے تو معاذ اللہ پھر دوزخ ہے. ان کو ہر صورت میں راضی کرنا ہے. یہ آپ کو کچھ بھی کہیں, یعنی سچی بات ہے کہ وہ سعادت مند اولاد وہ ہے کہ اگر ماں باپ کہیں نا کہ تیرے پاس جتنی بھی رقم ہے, تیرے جیب میں جو پیسے ہیں وہ بھی, یہ سب مجھے دے دے. سعادت مند اولاد کو سب دے کر بولنا چاہیے, کپڑوں کے لیے کیا حکم ہے, یہ اولاد سعادت مند ہے. ماں باپ یہ لیں گے نہیں, لیکن ایک بات کرتا ہوں کہ ہونا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ ہیں اپنے ماں باپ کے دم قدم سے تو ہیں, آپ کا وجود ماں باپ کے مرہون منت ہے, ان کی دعائیں لیں, ان کا دل نہ دکھائیں, ان کو ستائیں نہیں, ان کو بالکل بھی پریشانی کا سامنا نہ ہو, بھلے مارے پیٹیں آپ کو کوٹیں, آپ اف نہ کریں, برداشت کریں, صبر کریں, ان کے حق میں دعا کریں. بعض اوقات بڑھاپے میں ایسی صورت حال ہو جاتی ہے, بعض اوقات ادھیڑ عمر میں بھی ماں باپ غصے والے ہوتے ہیں اور سختیاں کرتے ہیں. اولاد کا کام برداشت کرنا ہے, سامنے زبان نہیں نکالنی, ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے, بولنا ہی نہیں ہے. تو جب اس طرح آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ ان کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی بڑھ جائے گی, اگر سختی ہے بھی تو وہ رحم کریں گے آپ پر, اور انشاءاللہ دونوں جوان جہان آپ کے سنور جائیں گے. ہاں اگر ماں باپ آپ کو اللہ اور رسول کی نافرمانی کا کہتے ہیں, گناہ کرنے کا کہتے ہیں, حکم شریعت سے منع کرتے ہیں, حکم شریعت پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں, تو ان باتوں پر آپ نہیں عمل کریں گے, یہاں ان کی نہیں مانیں گے, لیکن یہاں بھی ان سے جھگڑے نہیں کریں گے, سختیاں نہیں کریں گے, آپ بس ان کی مانیں گے نہیں کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا. تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو دونوں جہانوں میں سرخروی حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا مشورہ ہے کہ مدنی مذاکرہ ختم ہوتے ہی تمام اسلامی بھائی اپنے والدین سے ضرور رجوع کریں, موبائل کم و بیش سب کے پاس ہیں, غلطی کی ہے یا نہیں کی, اگر ماں باپ کو ناراض کیا, ان کا حق تلف کیا, تو مدنی مذاکرے کا انتظار نہیں کرنا, ابھی کر لیں, ابھی کال کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کانٹیکٹ ہو جائے گا. معافی مانگے, توبہ بھی کریں, روئیں گڑگڑائیں, ان کے دل میں اتر جائیں تو ان کو بھی لگے کہ نہیں اب میرا بیٹا صحیح ہو گیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بابا صاحب نے سوال ہے, میں شراب پیتا ہوں, میں شراب کیسے میری چھوٹے گی؟ میں اس کا عمل بتائیں بابا کہ میری شراب میں سے چھوٹ جا رہے. شراب بہت خراب ہے, حرام ہے, جہنم میں لینا والا کام ہے, اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے. کیونکہ صحابہ کرام علی مرضوان کا واقعہ عرض کروں کہ پہلے جو شراب تھی نا وہ حرام نہیں تھی, پینا مباح تھا, جائز تھا. آہستہ آہستہ اس کے حرام کا حکم نازل ہوا. پہلے وہ نماز کے وقت شراب پینے سے روکا گیا, اس کے بعد پھر مطلقاً حرام کا حکم آ گیا. اس وقت جب حرام کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام, کئی صحابہ کرام کے ہاں اس وقت شراب کا دور تھا اور شرابیں تھی. جیسے ہی اعلان گلیوں میں ہوا کہ اب شراب حرام کر دی گئی ہے, تو جس کے پاس جتنا ذخیرہ تھا شراب کا, اسٹاک تھا, یہ بہا دیا, مٹکے توڑ دیے شراب کے, گلیوں میں شراب بہا دی. وہ کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہ رہی تھیں. تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ اور ہماری حالت, تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, آہستہ آہستہ چھوڑنا. تو بھلے کچھ بھی ہو جائے, آہستہ آہستہ نہیں چھوڑنی. شراب کو آج ابھی اسی وقت ترک کرنا, توبہ کرنا ہے اور اللہ تعالی سے استقامت کی بھیک مانگنی ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے مولا, تو مجھے ثابت قدم رکھ اس پر. آپ کا سیریس ہوں گے نا تو بچ جائیں گے. میں نے کبھی کبھی جیسے پان گٹکے والے جو گٹکے بہت کھاتے ہیں منع کیا نا تو ہنس کے ٹال دیتے ہیں, پھر کبھی ایسا ہوا ہے کہ منہ میں چھالا پڑتا ہے. یہ گٹکے کھانے والے سن لیں, گٹکا کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں تو ان کے زبان کے یا بیچ کے حصے میں کچھ دانے سے ہوتے ہیں قدرتی, جس سے ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے. تو یہ دانے گھس جاتے ہیں, پھر کھانے کا ٹیسٹ پتہ نہیں چلتا. ایک تو یہ آفت آتی ہے ان پر, پھر یہ بعض اوقات اس کو چھالا پڑتا ہے پان گٹکے کھانے والوں کو. اب یہ زبان پر بھی چھالا پڑ سکتا ہے, گال پر بھی پڑ سکتا ہے اندرونی حصے میں, جہاں یہ پان گٹکا دبا کے رکھتے ہیں نا خاص کر, تو اس جگہ آہستہ آہستہ چھالا پڑتا ہے. تو جب یہ چھالا پڑتا ہے تو وہ ڈاکٹر وارننگ دیتا ہے چھالا دیکھ کر کہ اگر اب تم نے پان گٹکا نہیں چھوڑا تو یہ کینسر کی طرف جا رہا ہے. پھر یہ جو گھبراہٹ ہوتی ہے نا, پھر یہ ہاتھوں ہاتھ پان گٹکے کو تین طلاق دے دیتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے, کیا یہ سیریس ہوا تو اس نے چھوڑا. میں نے کہا تو ہنس کر ٹال دیا, ڈاکٹر نے کہا تو اس نے چھوڑ دیا. تو کاش ہماری مان لو, ورنہ مرنے کے بعد بہت پچھتانا پڑے گا اگر آپ نے شراب نہیں چھوڑی. تو شراب حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے. ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ عز و جل نے شراب پر اس کے نچوڑنے والے اور جس کے لیے نچوڑی جائے اس پر, پینے والے اور پلانے والے پر, لانے والے اور جس کے لیے لائی جائے اس پر, بیچنے اور خریدنے والے پر اور اس کی قیمت یعنی کمائی کھانے والے تمام افراد پر لعنت فرمائی ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا, شراب کو دیوار پر دے مارو کیونکہ یہ اس شخص کا مشروب یعنی ڈرنک ہے, پینا ہے, جو اللہ عز و جل اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. ایک حدیث شریف میں فرمایا, شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن نہیں رہتا, شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. ایک ایک حدیث شریف میں فرمایا شراب سب سے بڑا گناہ اور تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے اور اپنی ماں خالہ اور پھوپھی تک سے بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے بسا اوقات. بہرحال شراب کے بہت نقصانات ہیں دنیا اور آخرت میں, اس کی شرابی کی خرابی ہے, بربادی ہے. شراب کی وجہ سے انسان کے اخلاق تو تباہ ہوتے ہی ہیں, ساتھ میں معاشرے پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. شراب بندے کی عقل میں فطور یعنی خرابی ڈال دیتی ہے. شراب کھانے کی لذت اور درست کلام یعنی صاف اور صحیح بات کرنے سے محروم کر دیتی ہے. شراب ہر برائی کی کنجی اور شرابی کو بہت سے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے. شرابی کو بدکاروں کی مجلس میں لے جاتی ہے, اپنی بدبو سے اس کے لکھنے والے فرشتوں کو ایزا دیتی ہے. یہ شرابی پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتی ہے. 40 دن تک اس کا کوئی عمل اوپر پہنچتا ہے نہ دعا. شرابی کی جان اور ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے. شرابی کے لیے مرتے وقت ایمان چھن جانے کا خدشہ رہتا ہے, خوف رہتا ہے. شروع میں بدن انسانی شراب کے نقصانات کا مقابلہ کر لیتا ہے اور شرابی کو خوشگوار کیفیت مل جاتی ہے, مگر جلد ہی اندرونی قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے اور پرمیننٹ نقصان دہ اثرات اس میں مرتب ہونے لگتے ہیں. مثلا شراب کا سب سے زیادہ اثر جگر یعنی لیور پر پڑتا ہے اور وہ سکڑنے لگتا ہے. گردوں پر اضافی ایکسٹرا بوجھ یعنی برڈن پڑتا ہے اور گردے نڈھال ہو کر ناکارا ہو جاتے ہیں. شراب کی کثرت سے دماغ میں سوجن آتی ہے, اعصاب میں سوزش ہو جاتی ہے, نتیجتاً اعصاب کمزور پھر تباہ ہو جاتے ہیں. معدے میں سوجن ہو جاتی ہے, ہڈیاں نرم اور خستہ یعنی بہت ہی کمزور ہو جاتی ہے. شراب جسم کے اندر موجود وٹامن کے ذخیرے تباہ کر دیتی ہے. وٹامن بی اور سی اس کی شراب کی غارت گری کا بالخصوص نشانہ بنتے ہیں. شراب کے ساتھ تمباکو نوشی کی جائے, سگریٹ وغیرہ پی جائے تو اس کے نقصانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر, سٹروک اور ہارٹ اٹیک کا شدید خطرہ رہتا ہے. بکثرت شراب نوشی تھکن, سر درد, متلی اور شدت پیاس میں مبتلا کر دیتی ہے. اور بعض اوقات تو پیتے وقت دل کی حرکت اور سانس رک جاتا اور بندہ مر جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ شراب بہت خراب ہے, قیامت کی سزائیں بھی بہت ہیں. شرابی پر 2 سانپ قبر میں مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں. شرابی بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ کالا ہوگا, زبان سینے پر لٹک رہی ہوگی, تھوک بہ رہا ہوگا اور ہر دیکھنے والا اس سے نفرت کرے گا. آگ کی سولی پر لٹکایا جائے گا, پیاس لگنے پر کبھی بدبودار پسینہ تو کبھی کھولتا یعنی بہت ہی گرم پانی پلایا جائے گا. کھانے کو کانٹے دار درخت ہوں گے. پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہننے کی وجہ سے دماغ کھولنے لگے گا. یہاں تک کہ ناک اور کان کے راستے بھیجا اس کا بھیجائے گا. شرابی جہنم میں فرعون و حامان کا پڑوسی ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو شراب سے امن بخشے, اور جو بھی شراب پیتے ہیں خدا کے واسطے توبہ کر لیں, اپنے حال پر رحم فرمائے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, رحمت بھرا مہینہ ہے, ماہ رمضان کا مہینہ اور آخری عشرہ ہے جس میں جہنم سے آزادی ملتی ہے. تو جلدی جلدی ہمت کیجئے, اور پیغامات بھی آپ چاہیں تو بھیج سکتے ہیں ہم کو کہ میں نے شراب سے توبہ کر لی ہے, اب کبھی شراب کے قریب نہیں جاؤں گا, شراب نہیں پیوں گا. سب توبہ کر لیں, توبہ کا موقع ہے. بعض بار ایسے موقع نہیں آتے ہیں, پھر ایسی توبہ کریں کہ بالکل یعنی شراب کی طرف جانا نہیں ہے, شرابی دوستوں سے تعلقات نہیں رکھنے, ان کے قریب بھی نہیں جانا, ورنہ کہیں وہ پھر آپ کو نہ پلا دیں شراب. دنیا اور آخرت اگر عزیز ہے تو ابھی ابھی توبہ کر لیں. یہ پرچہ, اس میں سے میں نے کچھ پڑھ کے سنایا, یہ پرچے 100 روپے کے 100 مکتبۃ المدینہ سے مل سکتے ہیں, 100 روپے کے 100. یہ 100 لیں 200 لیں 500 لیں, اس کو خوب تقسیم کریں. آج کل رمضان کے دن چل رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ دل نرم ہوتے ہیں, جہاں یہ نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر خاص کر اس کو تقسیم کرنا چاہیے. تو تقسیم کرنے کا بھی ثواب ملے گا, عین ممکن ہے کہ کوئی عمل کر لے, چوٹ کھا جائے اور وہ شراب نوشی چھوڑ دے. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے والا بنائے, توبہ کرنے والوں کے ساتھ رکھے اور توبہ کرنے والوں کے ساتھ قیامت میں اٹھائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. تو نشے سے باز آمد پی شراب, سانپ پہ تو دیکھ کر چلا. جب بھی نیکی کی دعوت کے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں تو ایک حیرت انگیز مدنی انقلاب دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں. ہمارے اسلام بھائی کو ابھی امیر السنت نے لمبے بال رکھنے کے حوالے سے سمجھایا تو ہاتھوں ہاتھ ماشاء اللہ انہوں نے اپنے بالوں کو کم بھی کرا لیا اور امامہ بھی سجا لیا ماشاء اللہ. یہ غلط فہمی ہوئی ہوگی, میں نے نہیں سمجھایا, انہوں نے خود بولا میں کاٹنے کی نیت کرتا ہوں اور آپ کو اس کے ثواب کا تحفہ دوں گا. مرحبا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو, آپ کو بھی اس کا اجر دے, استقامت دے, آپ کی توبہ قبول کرے. بابا جان توبہ بھی کروا دیں اور میں جس قافلے کے ساتھ آیا ہوں ان کی مغفرت کی دعا بھی فرما دیں, بیعت بھی کروا دیں اپنا, میں آپ کا بیعت ہونا چاہتا ہوں ماشاء اللہ. ہاں چلو جو بھی توبہ کرنا چاہیں بیعت ہونا چاہیں. اور ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سحری کرنا چاہتا ہوں, آپ نے ماما شریف تو نہیں باندھا لیکن سحری کا تو حقدار ہوں نا میں. ہاں چلو بھائی, ان کو خصوصی پیکج ان کا, آپ ہم جہاں سحری کرتے ہیں وہاں اس حال میں آپ بھی سحری کر لیں آج. ماشاء اللہ کیا بات ہے مدینہ کی, اللہ سے بالکل چینج ہو گیا ماشاء اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ صلوا علی الحبیب۔ سفر مدینہ کے لیے جو وہ قرآن اندازی میں جو نام نکلے تو جن کے نام پکارے جائیں وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچتے جائیں۔ علی احمد ولد غلام اکبر، علی احمد ولد غلام اکبر، علی احمد ولد غلام اکبر، عبد الرحمن ولد ناصر حسین، عبد الرحمن ولد ناصر حسین، عبد الرحمن ولد ناصر حسین، اقرار حسین ولد فدا حسین چکوال، اقرار حسین ولد فدا حسین چکوال، اقرار حسین ولد فدا حسین چکوال، امجد خان ولد محمد یوسف باب المدینہ، امجد خان ولد محمد یوسف باب المدینہ، امجد خان ولد محمد یوسف باب المدینہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کے بارے میں تھوڑا ارشاد فرما دیجئے کہ اس کے احکامات اور اس کو کتنا رکھنا چاہیے۔ اور میں کام کرتا ہوں باربر کٹنگ کا، تو یہ داڑھی کاٹنا تو گناہ ہے، تو کیا میں یہ کام کرتا ہوں، کیا لوگوں کی شیو کرتا ہوں، ان کے لیے خط وغیرہ بناتا ہوں، تو پلیز اس کے بارے میں تھوڑا ارشاد فرما دیجئے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور جو ہیئر ڈریسر ہیں، جو نائی ہوتے ہیں، حجام ہوتے ہیں، تو یہ اگر کسی کی داڑھی کاٹتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے کہ ان کو جو یہ کاٹنا بالکل جائز نہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری داڑھی جو نا بڑی ہو گئی تو اب اس کو جو نا وہ کاٹ دیں، چھوٹی ایک مشت کر دیں، تو اب اس میں بھی یہی ہے کہ وہ ہیئر ڈریسر جو ہوتا ہے وہ اپنی مشت نہیں بلکہ جو بندہ آیا کٹوانے اسے کہے گا کہ وہ پکڑے اپنی داڑھی کو اور پھر اس کے بعد جو زائد بال ہوں وہ کاٹے، یعنی اپنے ہاتھ سے بھی جو نا وہ داڑھی نہیں پکڑے گا، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ کا جو نا وہ الگ الگ ہوتا ہے سائز، تو اس کے اپنے ہاتھ کے جو سائز ہے وہ مانی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. محمد سلیم ناصر سپاہی بال سے بول رہا ہوں جی. سوال یہ ہے کہ ایک تو میں تہجد کی نماز جو ہے نا رمضان شریف میں 12:05 سے 10 پہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, کیونکہ سحری کے ٹائم ادھر جلدی ہے 3:30 سحری کے ٹائم ہو جاتا ہے. یہ کیسا ہے؟ زکات ہم اپنے ورکر کو دے سکتے ہیں؟ اگر آپ جو ہے وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کے بعد اگر آپ جو ہے وہ ایک منٹ بھی اگر کوئی شخص سو گیا تب جو ہے وہ جب بھی چاہے تہجد ادا کر سکتا ہے. تو اگر آپ نے جو عشاء بھی ادا کر لی, آپ نے تراویح بھی پڑھ لی اور جو ہے وہ آپ کچھ دیر سو گئے اور اب آپ اٹھے 12 یا 11 یا 1 تو تہجد ادا کر سکتے ہیں. اور رہا اپنے ورکر کو زکات دینا, تو اگر ورکر اگر زکات کا حقدار ہے یعنی جن کو ہم زکات دے سکتے ہیں جیسے وہ سید نہیں ہاشمی نہیں تو ان کو جو وہ زکات دی جا سکتی اگر وہ زکات کے حقدار ہیں شرعی فقیر ہیں. البتہ یہ ہے کہ جو آپ نے تنخواہ دینی ہے اس کو اس میں آپ زکات کی نیت نہیں کر سکتے کہ یہ زکات جو دی جائے گی وہ تنخواہ کے علاوہ دی جائے گی. تنخواہ آپ نے دے دی اور زکات الگ, تنخواہ الگ زکات الگ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میرا ایک دوست ہے وہ لیڈی سے باتیں کرتا ہے تو میں اس کو منع کرتا ہوں تو وہ منع نہیں ہوتا, میں اس کو کس طریقے سے سمجھاؤں؟ اب دیکھیں اس میں یہی ہے کہ سمجھانا جو ہے نا وہ اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب سمجھانے والے کا یعنی جب سمجھانے کا بندہ ارادہ کرے تو اس کا سمجھانے والے کا ذن غالب ہو کہ میں اگر انہیں سمجھاؤں گا اگلے کو تو اب یہ میری بات مان جائے گا, تو اب جو ہے نا یہ سمجھانا واجب ہو گیا. تو آپ کا یہ تجربہ بھی ہے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ میں نے ان کو منع کیا تو وہ نہیں مانتے, یعنی برائی سے سمجھانا اس کے لیے لازم ہو جائے گا. جی برائی سے سمجھانا لازم ہو جائے گا. ہاں برائی سے, کسی بھی برائی سے سمجھانا جو ہے لازم ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک تو یہ کہ برائی سے سمجھانا اور دوسرا ہے کہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا, اب جو ہے وہ آپ کا ذن غالب ہے کہ یہ بندہ بیچ چوک میں بیٹھا ہوا ہے یا گھوم پھر رہا ہے اور میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں اور آپ کا ذن غالب ہے کہ میں بولوں گا نا نماز ادا کر لو, آپ کا ذن غالب ہے کہ میری بات مان جائے گا اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اگلا نماز نہیں پڑھتا, یہ بھی آپ کو کنفرم ہے, تو اب آپ پر یہ واجب ہو گیا کہ آپ ان کو بولیں نماز پڑھنے کا. بالفرض اگر نماز پڑھتا ہے جماعت سے نہیں پڑھتا اور کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے, اب اگر آپ کا گمان غالب ہے ذن غالب ہے کہ میں اگلے کو جماعت کا بولوں گا تو اگلا مان جائے گا, تو یہاں بھی آپ کو جماعت کی دعوت جماعت کا بولنا جو ہے نا وہ واجب ہو جائے گا. تو اسی طرح برائی سے روکنا بھی واجب ہو جائے گا اور جو فرائض ہیں ان پر اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو ان پر عمل کرانا بھی واجب ہو جائے گا, ان کے لیے بولنا واجب ہو جائے گا. تو یہ امر بالمعروف, یہ تو وہ امر بالمعروف کہ جیسے نیکی کی دعوت دینا یا جیسے نماز کی دعوت دینا, وہ نہی عن المنکر یہ برائی سے روکنا, تو یہ بھی واجب ہوتا ہے اور وہ بھی واجب ہوتا ہے. تو خیر طریقہ یہ ہے کہ اس کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ان کو جو ہے نا جو باتیں کرتے ہیں لیڈیز سے اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کو جو وہ نماز کی دعوت دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو اس کی برکت سے, سر اس کی برکت تو ملے گی نمازی کو جو نماز پڑھے گا, تو اس کی برکت سے اس لت سے جان چھوٹ سکتی ہے. اچھا سنت و بھرے اجتماع کی دعوت دیں, جیسے دعوت اسلامی کے جو ہفتہ وار سنت و بھرے جو اجتماع ہوتے ہیں ان کی دعوت دیں, اس میں شرکت کریں گے تو اچھی صحبت ملے گی تو اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ مدنی ذہن بنے گا. اسی طرح مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں تو انشاءاللہ عزوجل اس طرح کریں گے نا عاشقان رسول کی صحبت میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس کے جو وہ اچھے نتائج ملیں گے. صلو علی الحبیب. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگاتے ہیں, اور جب ہم نماز قرآن درود پاک پڑھتے ہیں تو اس دوران ہمارا اللہم صلی علی محمد جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس وقت ہم کیا کریں, اس کے بارے میں حکم ارشاد فرما لیں. ہاں جو ہے وہ چار مقامات پر جو ہے وہ انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے, یہ کہ نماز میں انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے جب درود پاک پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور چار یعنی اس کے علاوہ تین مقامات مزید بھی. ایک تو یہ کہ نماز میں انگوٹھے نہیں چومیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے, جیسے ہم درود پاک پڑھتے ہیں نا, جیسے درود ابراہیم, تو اس وقت جو ہے وہ انگوٹھے نہیں چومیں گے نماز میں. دوسرا یہ کہ دوران تلاوت قرآن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے اس میں رسالت آتا ہے, جیسے ما کان محمد, تو اب جیسے یہ آیت مبارک آئی اس میں ہمارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ہے, نام مبارک ہے, تو اس وقت بھی انگوٹھے جو وہ نہیں چومیں گے. اچھا تیسرا یہ کہ جب خطبے میں جب وہ خطیب جب خطبہ کہتا ہے تو اس وقت اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا اس وقت انگوٹھے نہیں چومیں گے. اور خطبے کی اذان میں بھی جو ہے وہ جو سامعین ہیں نا خطیب کے علاوہ, یعنی خطیب کے جو علاوہ ہے جو سامعین ہیں وہ اس وقت انگوٹھا نہیں چومیں گے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر معتکف اسلامی بھائی غلطی سے خارج مسجد چلا جائے تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے جبکہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ خارج مسجد ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس میں یہی ہے کہ اگر معتکف غلطی سے چلا گیا, غلطی دیکھیے دو طرح کی ہے, کہ اگر اسے پتا نہیں ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ خارج مسجد ہے, یہ علاقہ یعنی یہ جگہ مسجد سے باہر ہے, تو اب اگر یہاں اس کو یہ پتا نہیں تھا تب چلا گیا, ایک تو یہ صورت. دوسری صورت یہ کہ یہ بھول کر چلا گیا, سو پتا تھا کہ یہ جو نا وہ جگہ جو وہ مسجد سے باہر ہے, پتا تھا مگر کہ بھولے سے چلا گیا کہ میں موتقف نہیں ہوں, ہوتا نا جیسے عادت ہوتی ہے اب بھول کے بندہ چلا گیا, تب بھی دونوں صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا. البتہ ان دونوں صورتوں میں وہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا مگر قضا جو ہے وہ پھر بھی واجب ہوگی. قضا کیا ہے اس کی؟ کہ ایک دن کا اعتکاف کرنا ہوگا قضا کی نیت سے. اب اس میں اب خدا نخواستہ رمضان میں ہی جیسے سنت اعتکاف میں اگر یہ معاملہ ہو جائے تو یہ طریقہ ہے کہ جیسے ہیں مسجد میں رہا جائے اور عصر سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے جو ہے وہ عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ کر عین مسجد میں آ کر نیت کر لیں, قضا کی نیت کر لیں کہ جو اعتکاف ٹوٹا جو میں اس کی قضا کرتا ہوں. اب یہ کہ قضا جو وہ ایک دن کی ہوگی تو اب یہ کہ وہ قضا کی نیت کر لیں اور اس طرح جو وہ قضا ہو جائے گی. اور چونکہ رمضان شریف ہے اس میں تو روزہ رکھا ہی جاتا ہے, البتہ اگر کوئی غیر رمضان میں اگر قضا کرتا ہے تو روزہ شرط ہے اعتکاف کے لیے, یعنی بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا, سنت اعتکاف اور واجب اعتکاف یہ بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا. اس میں یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ہم جہاں جس مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ رہے ہیں کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم پہلے معلومات کر لیں کہ کہاں کہاں خارج مسجد ہے, کیا چیز ہے, تاکہ اس طرح بے علمی میں بھی ایسی جگہ سے جانے سے بچ سکیں. ظاہر ہے یہ تو معلومات کرنی چاہیے کہ جب ہم دیگر باتوں کی معلومات کرتے ہیں کہ بھائی موبائل جو ہے وہ کہاں چارج کرنا ہے, تو بھائی موبائل جو ہے وہ کہاں رکھنا ہے مسجد میں, چارجنگ کہاں کر سکتے ہیں, کیا اصول و ضوابط دیتے ہیں, جب یہ معلومات کر سکتے ہیں تو یہ تو لازم ہے اعتکاف والی بات. کہ چونکہ جب ایک شخص وہ اعتکاف کرنے جا رہا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سی جگہ جو ہے وہ مسجد سے باہر ہے کہ کہیں جو ہے وہ اعتکاف ٹوٹ نہ جائے. یہاں جو ہے وہ یہاں تو اسلامی بھائیوں کی معلومات کے لیے جو ہے وہ بورڈ وغیرہ جو وہ لگائے گئے ہیں کہ بھائی یہ نو پروہیبیٹڈ ایریا, پروہیبیٹڈ ایریا یعنی جو ہے وہ اعتکاف کے لیے جو ہے وہ معتکف جو ہے اس سے آگے نہ جائے, اس سے آگے نہ جائے کہ اس سے جو نا آگے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ارے پروہیبیٹڈ ایریا کہیں گے نا کہ ان کے لیے تو خطرناک ہے نا کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جی کہنے اعتکاف ایریا سے لگے بورڈ سے لگے ہوئے. نماز کی واجبات کتنی ہیں وہ مجھے بتا دیں ذرا تھوڑا سا. نماز کے واجبات کے لیے جو وہ احکام نماز کا مطالعہ کریں سر. اگر کوئی آدمی روزے میں ہے اور اسے ناک سے خون آئے اس کا روزے میں کوئی عرض نہیں آتا. آنے اگر روزے میں اگر خدا نخواستہ ناک سے اگر خون آ گیا تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا. میں لاہور سے بول رہا ہوں، مجھے محرم اور غیر محرم کے بارے میں بتا دیں. محرم اور غیر محرم، دیکھیے اس میں تو تفصیل ہے، تفصیل ہے. البتہ ہمارے یہاں جو عرف عام میں جو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی یہ جو ہے وہ فلاں عورت کا محرم ہے، تو محرم تو وہ ہے کہ جو حقیقی جو محرم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جو نا اس سے، یعنی دو، ایک مرد اور ایک عورت ہے، دونوں اگر ایک دوسرے کے محرم ہیں تو ان دونوں کا جو نا ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے نکاح حرام ہے. اب مثال کے طور پہ جیسے بیٹی ہے تو باپ کا اور بیٹی کا نکاح حرام ہے، بھائی بہن ہے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح حرام ہے، رضائی بھائی بہن ہے یعنی دودھ کے رشتے والا تب بھی نکاح حرام ہے، اسی طرح رضائی بیٹی ہے تب بھی نکاح حرام ہے، ساس بہو ان دونوں کا بھی آپس میں جو نا نکاح حرام ہے، سسر بہو، ساس داماد اور سسر بہو ان دونوں کا بھی سسر اور بہو کا بھی نکاح حرام ہے آپس میں، اور ساس اور داماد کا بھی جو آپس میں نکاح حرام ہے. اسی طرح بھانجی بھتیجی الاس والے یعنی نیچے تک پڑ، جیسے پڑ بھانجی تو یوں بھی جنو وہ بھی اسے بھی نکاح حرام ہے، یعنی بھانجی کی بھانجی یا بھانجی کی بیٹی، بھانجی کی بیٹی سے بھی نکاح حرام ہے. تو پڑ بھانجی ہوئی نا کیا، پڑ ماموں ہو گئے. اچھا یہ انگوٹھے چومنے کے جو نا وہ تین مقامات ہیں، فتاوی رضویہ جلد 22 صلوا علی الحبیب، نماز میں یا خطبے یا قرآن مجید سنتے وقت نہ چاہیے. نماز میں اس کی ممانعت تو ظاہر اور اجتماع خطبہ و قرآن کے وقت یوں کہ اس وقت ہم تن گوش ہو کر تمام حرکات سے باز رہنا چاہیے. یعنی سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ نماز میں جو نا اس کی ممانعت تو ظاہر ہے کہ نماز میں تو نہیں چومے گا، اور خطبہ سنتے وقت اور قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک سنتے وقت بھی جو ہے وہ انگوٹھا چومنا نہیں چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چار مزید نام، دانیال رضا ول اظہر محمود باب المدینہ، دانیال رضا ول اظہر محمود باب المدینہ، دانیال رضا ول اظہر محمود باب المدینہ، غوث خان ول عبداللہ خان بہاول پور، یہ جو قرآن دازی میں نام نکلے نا سفر مدینہ کے لیے تو یہ وہ ہیں، غوث خان ول عبداللہ خان بہاول پور، غوث خان ول عبداللہ خان بہاول پور، صدام ول حاجی محمد مظفر گڑھ، صدام ول حاجی محمد مظفر گڑھ، صدام ول حاجی محمد مظفر گڑھ، رجب آصف ول آصف جاوید، رجب آصف لبیک لبیک لبیک سبحان اللہ، رجب آصف ول آصف جاوید باب المدینہ چنئی، تو یہ ادھر ہی ہیں حاجی امین، ادھر ہی ہیں رجب آصف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ